Radio 1 met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag, er komen nog 6 belangrijke ontknopingen in de Eredivisie vandaag en of zondag in de laatste 2 speelrondes met alle wedstrijden op hetzelfde tijdstip. Zo dadelijk in Langs de Lijn, extra uitzending met alle 9 wedstrijden van vanmiddag, waarin het gaat om Europees voetbal en de bikkelharde strijd tegen degradatie. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jeroen van Kan. Het aantal doden door het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden is verder opgelopen. De minister van Volksgezondheid van Gaza zegt dat sinds het begin van de Israëlische luchtaanvallen zeker 83 mensen zijn gedood, onder wie 16 kinderen. Vanochtend lag dat aantal nog op 65. In Israël zijn volgens het leger zeker 7 mensen om het leven gekomen. Vanuit Gaza worden nog steeds raketten afgevuurd op doelen in Israël. Volgens het Israëlische leger heeft Hamas in 3 dagen tijd 1600 projectielen afgevuurd, waarvan de meeste onschadelijk worden gemaakt door de Israëlische luchtafweer. De geitenstop die de provincie Gelderland in 2017 invoerde heeft niet geleid tot minder geiten. Uit onderzoek van de Omroep Gelderland blijkt dat het aantal volwassen melkgeiten juist met 50% is gestegen, tot meer dan 110.000. Dat komt omdat geitenhouderijen nog veel ruimte hadden om door te fokken, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Er werden geen nieuwe vergunningen uitgegeven. Dus een geitenstop is eigenlijk een vergunningenstop. Maar binnen de bestaande bedrijven zit er dus behoorlijk wat rek nog. De geitenstop werd ingevoerd vanwege gezondheidsrisico's voor omwonenden. Buurtbewoners hebben meer kans op een longontsteking en andere longproblemen. Ruim een kwart van de volwassenen in de Europese Unie zal een inenting met het coronavaccin weigeren, blijkt uit een onderzoek onder tienduizenden Europeanen. In Nederland zegt 31% van de ondervraagden een prik te weigeren. De finale van de Champions League wordt niet gespeeld in Istanbul, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar in Porto. De eindstrijd tussen Manchester City en Chelsea wordt verplaatst vanwege corona. Engelse fans kunnen door reisrestricties niet naar Turkije, maar wel naar Portugal. En Sharon van Rauwendaal heeft de 10 kilometer op het EK open water zwemmen in Hongarije gewonnen. De 27-jarige van Rauwendaal bleef in het Lupameer, de Hongaarse Anna Olas, voor in de eindsprint. Wybrand van Haga splitst zich samen met 2 andere Kamerleden af van Forum voor Democratie. Naast Van Haga gaat het om Hans Smolders en Olaf Evreem. De directe aanleiding voor de breuk is de 4 en 5 mei poster van Forum. Daarin vergelijkt Forum de bezetting van 40-45 met de huidige coronamaatregelen. Van Haga was het daar niet mee eens. Hij vindt het verdrietig dat het zo is gelopen en stelt dat ze als vrienden uit elkaar gaan. Forum voor Democratie vindt het ook spijtig, zegt verslaggever Roel Bolsius. Ook zij laten iets van het verdriet doorschemeren, want zij schrijven dat ze terugkijken met warme gevoelens op de tijd van hun in de fractie. Het drietal gaat verder als zelfstandige fractie in de Tweede Kamer. Forum voor Democratie houdt hierdoor 5 zetels over. VVD en D66 in de Tweede Kamer zijn niet gerustgesteld over de opvang van Afghaanse tolken. De partijen vinden dat er meer moet worden gedaan om alle tolken die voor Nederland in Afghanistan hebben gewerkt en die gevaar lopen, zo snel mogelijk naar hier te halen. De demissionaire ministers Bijleveld van Defensie en Blok van Buitenlandse Zaken hebben de Kamer laten weten dat ze bezig zijn met de opvang van Afghaanse tolken. Inmiddels zijn ruim 60 mensen met hun gezin overgekomen om een asielprocedure te doorlopen. Het weer. In de noordelijke delen van het land zijn er perioden met zon, dan blijft het droog. In het midden en zuiden schijnt de zon af en toe, maar ontstaan ook enkele buien met kans op onweer. Er staat weinig wind en het is tussen de 15 en 19 graden. En er is verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Er zijn vooral problemen op de A4 bij Bergen-op-Zoom. Richting Antwerpen gebeurde een ongeluk bij Bergen-op-Zoom-Zuid. De vangrail wordt nu gerepareerd en dat veroorzaakt nu een half uur vertraging richting het zuiden. Maar ook richting het noorden staat file vanaf knooppunt Markiezaat 5 kilometer. De linkerrijstrook is ook daar dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht gebeurde een ongeluk bij Woerden. Daar staat file vanaf Bodegraven 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn dicht. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. dasimport.nl. Mijn waardevolle spullen bewaar ik in een bankkluis bij de Nederlandse Kluis. De Nederlandse Kluis? Ja, de Nederlandse Kluis. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. en u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ga naar de NederlandseKluis.nl. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding and dong. Shama, shama, la fee. Going up. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Langs de lijn met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag, klaar voor? Ja. Stel hè, dat wij net zo'n ontknoping krijgen als gisteravond in de eerste divisie. Dan gaan we een zinderende middag. De Graafschap. Tegemoet. En we hebben nogal wat kansen hoor vandaag erop. Want alle 9 wedstrijden in de Eredivisie, die doen ertoe. Ja, de komende uren kan de beslissing vallen over welke ploegen degraderen. Over wie de Champions League ingaat. Over wie de Europa League ingaat. En ook over wie het nieuwe Europa Cup toernooi, de Conference League, in mag. Ja, we beginnen onderaan. De strijd tegen de degradatie en de nakomelingen. 5 ploegen die komen daarvoor in aanmerking. En 2 ervan die spelen tegen elkaar. ADO en Willem II. Chris Wobbe. Ja, de nummer 18 tegen de nummer 15. 3 punten verschil. Beide moeten winnen bij de 2 wijzigingen in de opstellingen. Maar het gaat er echt om. Worden het de stoere kerels van Willem II? Of toch Remontado Den Haag? En VVV dan, dat staat voorlaatst en heeft echt de zwaarste wedstrijd. Uit bij Ajax, Richard van der Malen. Ja, VVV leeft echt tussen hoop en vrezen. Het doemscenario dat hier vanmiddag boven de arena in Amsterdam hangt. Emmen en Willem II winnen en VVV verliest. Dan zijn de Limburgers vanmiddag officieel gedegradeerd. En die nummer 16, Emmen, speelt thuis tegen Heerenveen, Jan-Vincent van Zuiden. Ja, wie had gedacht dat het nog om zou gaan bij Emmen? Want 22 wedstrijden lang wonnen ze niet en ineens kwam daar die serie en doen ze weer mee. Als we 16e worden, dan zijn we al blij, zo zei Dick Lucky. Nou, vandaag winnen, dan doen ze hele goede zaken tegen Heerenveen, dat nog een minieme kans maakt op de play-offs om Europees voetbal. Ja, en RKC, dat moet zeker nog oppassen, zometeen thuis tegen FC Twente. Arman Afsaroglu. Lang leek RKC Waalwijk wel zeker te zijn van nog een jaar eredivisie voetbal, maar 1 punt slechts in de laatste 5 wedstrijden. En je moet opeens toch naar beneden kijken. Ze hebben 27 punten, dat zijn er 3 meer dan de nummer 16 FC Emmen. Maar is dat genoeg voor directe handhaving? Straks dus om 2:30 tegen FC Twente. Maar oké, dan naar de ploegen die Europees voetbal willen spelen. PSV, dat verdedigt zijn 2e plaats. Thuis tegen PEC Zwolle, Mark Kloostra. Ja, en misschien kan PSV vandaag al dat felbegeerde Champions League voorronde ticket binnenslepen. Maar dan is er wel hulp nodig vanuit Groningen. En PSV moet eerst zelfs zien te winnen van PEC. Dat speelt voor spek en bonen. PSV met Eran Zahavi in de basis. Dat kost Madueke zijn plek. En bij PEC speelt Ferrai voor Drost. Ja, en als PSV een misstap maakt, ja, je weet het nooit, kan AZ zijn slagster dan uit in Groningen. Nico Wansia. Personele problemen bij AZ. Letchert geblesseerd. Leeuwin geschorst. Boadu nog niet fit genoeg om te starten. Wel keert Koopmijn terug in de basis. En bij FC Groningen begint Arjen Robben op de bank. Vitesse kan zich verzekeren van de 4e plaats en dus Europees voetbal in Sittard bij Fortuna Ronald van Dam. Ja, niet helemaal om des keizers baard deze wedstrijd. Fortuna inderdaad kijkt nog omhoog naar die 8e plek die recht geeft op de 2e ronde. Ik ga maar een keer zeggen, de Europa Conference League. Wie heeft dat verzonnen? Ja, Vitesse probeert Feyenoord van het lijf te houden. Het zijn de nummers 10 en 4 tegen elkaar. Trappen af om 2:30 in Sittard. En dan ook Feyenoord. Dat kan alleen maar hopen dat Vitesse zijn week niet heeft. Zometeen is er Heracles Feyenoord, Suze van Kleef. Ja, beide ploegen die moeten winnen van zichzelf. Feyenoord inderdaad om dat sprankje hoop te kunnen houden op directe plaatsing Europees voetbal. En Heracles in de race blijven voor plek 8 en dus Europees voetbal, de play-offs in ieder geval. Een hoop moeten dus hier vandaag in Almelo. Om de laatste plek in de Europese play-offs gaat het tussen Heracles en Sparta. Er zijn er nogal 2, hebben we net genoemd. Maar voornamelijk zijn dat de kandidaten, Heracles en Sparta. En Sparta, dat speelt thuis tegen FC Utrecht en die houdt kamp. Tja, wie had kunnen denken, Hugo, dat je dat nog kon zeggen. Ongelooflijk, hè? Ja. Sparta met Heracles in gevecht om het laatste play-off ticket. Utrecht is 6e en zeker van de play-offs. En de man waar veel over te doen was deze week, Tom Beugelsbeek, staat in de basis. De hockeyers van Kampong en Bloemendaal beginnen aan hun strijd. Zo dadelijk ook om 2:30, wie heeft dat bedacht, om de landstitel Krijnschuitenmaker. Ja, het zijn echt de beste ploegen van Nederland. Kampong de nummer 2 van de reguliere competitie. Bloemendaal de nummer 1 van de reguliere competitie. En ja, de lengte van het seizoen begint zijn tol te eisen. Maar Florian Fuchs is er weer bij Bloemendaal. En Kemperman, ook zo'n topspeler, is erbij bij Kampong. Ze zijn dus op oorlogssterkte. We houden ook de Giro d'Italia natuurlijk in de gaten. Etappe 6. En de stelling van Borst gaat over de beste speler van de eredivisie van dit seizoen. Ja, zo is het maar net. En tot 5 uur is dit een extra NOS Langs de Lijn. Daar komt die Coat. Het is niet te geloven. Coat is de man van de avond. Wordt ook nog voor zijn sokken gelopen. Het is niet te bedenken. Het had al klaar moeten zijn. Het zou gerechtigheid zijn geweest naar die tweede plaats in het afgebroken coronaseizoen. Het is niet gelukt. Go Ahead Eagles promoveert na Cambuur naar de Eredivisie. En de Graafschap doet het niet. Dit was gisteravond een aantal minuten over 11. Helmond Sport hield stand tegen de Graafschap. Het was een krankzinnige slotfase in de Eerste Divisie. Met alle wedstrijden die op hetzelfde moment begonnen. Maar belangen na niet op hetzelfde moment eindigden. Omdat het ook nog onder water liep bij de Graafschap. Ja. Je bedenkt het allemaal niet, hè? Ben je bijgekomen? Nou, ik dacht, de KNVB gaat ze allemaal tegelijkertijd laten spelen. Maar dat hebben ze, daar hebben ze niet voor gekozen. En zo had de Graafschap ogenschijnlijk een voordeeltje. Ze moesten namelijk een doelpunt maken, ja, en dan waren ze er. Ja. Nou ja, dat is op zich een makkelijke opgave. De Graafschap staat bovenaan. Helmond Sport een beetje in het midden. Maar die psychologische druk van het moeten scoren, die werd ze uiteindelijk fataal. Ik heb zo mee zitten leven. Dit was voor mij een déjà vu. Ik heb dit met Sparta vaak meegemaakt. Je gaat door een hel als toeschouwer. Maar ook de mensen die niet spelen, hoor, zo'n trainer. Arme Mike Snoei. Ja. Het is de optelsom van dingen ook, hè? Vorig jaar stonden ze afgetekend in de top 2. Maar toen werd de competitie afgebroken vanwege corona. Ja. Ze stonden nu al maandenlang weer op die tweede plaats. Een paar misstapjes. Afgelopen vrijdag heb je dat gezien tegen Jong Ajax. In de blessuretijd nog 2 keer van de lijn gehaald de bal. Wat een kans. Ja, toen had het kunnen gebeuren. Gebeurde het niet. En nu 1 doelpunt nodig en het lukt niet. Ja, het was ook de wet. 1 doelpunt nodig en dat lukte wel. Het was ook de wet van Murphy, want ze waren er iedere keer zo dichtbij. Maar er stond een heel dapper keepertje, hulde aan Helmond Sport. Dat deed zijn sportieve plicht en dat hoort ook zo. Pijnlijk. Ik had medelijden. Ik heb medelijden met de Graafschap. Dat moet nu zaterdag de na-competitie. Is nog een kans inderdaad. Over 3 wedstrijden moeten ze 3 keer winnen. Ja. En dan zijn ze alsnog in de eredivisie. Denken ze vandaag even niet over na, denk ik. Rond 4:30, dan spreken we als het eredivisiegeweld achter de rug is met de grote held van Deventer. Bas Kuipers, de man die in de slotfase voor Go Ahead Eagles die ene goal maakte, die gisteren uiteindelijk het verschil maakte. Terug naar de eredivisie. Alle posten zijn bezet bij ons, maar zeker ook elders. Want zo'n overvolle voetbalmiddag met 9 wedstrijden op hetzelfde tijdstip heeft logistiek nogal wat voeten in de aarde. Het is 2:30 geweest, tijdstip waarop iedereen heeft zitten wachten. Het is op het puntje van je stoel. Alle 9 wedstrijden, de een natuurlijk wat uitgebreider dan de ander. En zo'n middag gaat het worden. Evert. Koning van de Geer. Chris Wobbe, je weet het maar nooit, hè. En dat is de spanning van vanmiddag. Ja, natuurlijk, die volle voetbalmiddagen aan het eind, die hebben we al vaak meegemaakt. En voor ons bij de radio is het nog wel te overzien. Maar ja, als je 9 wedstrijden voor televisie moet gaan registreren, allemaal gelijktijdig, Henk van Meerkerk, hoofdregie en productie van ESPN, dan komt er een hoop op je af. We staan in de vroege ochtend in Eindhoven. Ja, er staat al van alles opgesteld hier bij het stadion. Ja, we hebben vandaag bij PSV 10 camera's waarmee we de wedstrijd in beeld brengen. Maar we hebben natuurlijk nog 8 andere wedstrijden waar we ook variërend van 6 tot 10 camera's staan. Moet allemaal bediend worden. We hebben denk ik in totaal, ik heb vandaag hier ongeveer een man of 40 werkzaam voor alleen de PSV-wedstrijd. Voor de 6 camera-wedstrijden is het ietsje minder. Een man of 30 denk ik ongeveer. Is dat wel te bemannen? Want er speelt op dit moment natuurlijk een hoop in Nederland. Is er ook nog een songfestival bij te komen, aan te komen en zo? Nou, het is wel op dit moment een soort van crisis. Nederland is op facilitair gebied. Dus dan praten we over de faciliteiten om televisieproducties te maken. Zijn we uitverkocht. Wij werken hier bij PSV al met een aantal Belgische cameramensen. Dus het is best heftig wat er gebeurt vandaag. Trappetje op, hoor. Ja. Hier zijn we in de regiewagen. Ja, je ziet hier heel veel monitoren, dus heel veel televisies, zeg maar. Want al die camera's, die 10 camera's die we hebben, die moeten we ook kunnen zien. Dan hebben we nog dat we contact hebben met de VAR in Zeist. Waar we 2 camera's hebben die we nog moeten zien. Ja, dan noem je ze wat. De VAR in Zeist. Want natuurlijk ook voor de scheidsrechtersbaas Dick van Egmond is het een enorme logistiek. Eerder deze week sprak ik met hem. En ja, hij gaf al aan, alle verloven zijn ingetrokken. Ja, dat is wel een flinke uitdaging. We hebben natuurlijk niet alleen 9 scheidsrechters zoals vroeger, maar ook 9 vier officials en 9 VARs. Waardoor zeg maar vrijwel alle scheidsrechters tijdens een ronde ingezet moeten worden. En we het ja, heel slecht kunnen hebben als mensen niet beschikbaar zijn. Of, zoals nu wel actueel is, niet inzetbaar zijn wegens ziekte. Ja, en als we dan even inzoomen op die VARs, dat is natuurlijk wel een extra belasting geworden. Met name op zo'n dag dat alle wedstrijden samenkomen op één dag. Ja, dat is een andere uitdaging. We hebben natuurlijk een fantastisch replaycenter in Zeist. Maar daar hebben we 5 werkplekken. En ja, dan komen er ook nog 4 tekort als de 9 wedstrijden tegelijk worden gespeeld. Dus we gaan met busjes op stap naar diverse stadions en doen we daar het werk vanuit de busjes. We zijn weer terug in Eindhoven bij het stadion van PSV. We staan inmiddels aan de grasrand met Henk van Meerkerk van ESPN. Het is nu nog rustig in aanloop naar de wedstrijd. Maar hoe spannend gaat het zijn om 2:30 als het van start gaat? De grote hectiek zit vanmiddag in onze schakeluitzending. Dat is eigenlijk de langste lijn, maar dan op tv. Waar men keuzes moet maken, wanneer ga je waar naartoe. Ja, dus dat is wel een fijne uitdaging in de studio. En dat is dan weer herkenbaar voor ons, hè, Henry en Hugo. Nou, nogal. Want zeker. We hebben een doorgaans zeer rustige eindredacteur / regisseur. Maar die zit nu al aan alle kanten te krabben aan zijn hoofd. En ik zie al klotsende oksels en dergelijke. Wel een voordeel, gaat is, helemaal goed komen. Wel een voordeel is, als er een lijntje uitvalt, kunnen we zo naar een ander lijntje zoeken. Ja, ja? En het is voor ons ook. Ja, het is natuurlijk eigenlijk vooral fantastisch. Want we hebben hier 6 schermen. We hebben dus ook voor het eerst dat we een paar wedstrijden echt zelf ook als radioluisteraar moeten beleven. Want die kunnen we gewoon niet zien. En ik ben benieuwd hoeveel fouten wij gaan maken met schakelen naar commentatoren. Dat we de verkeerde naam bij de verkeerde wedstrijd roepen. Ja, dat gaat een keer gebeuren. Ja. En daar krijgen we geen straf voor. We hoeven niet in een pak te lopen of zo voor straf. Nee hoor, ik ben er heel erg gerust op. We krijgen ook geen genoeg trouwens van de man die we net hoorden, Edwin Cornelissen. Want Edwin, jij bent een fan, voor wie het een spannende dag wordt. ADO Den Haag leeft weer, maar voor hoe lang? Dat is natuurlijk de vraag. De club staat nog altijd onderaan. En straks speelt het tegen concurrent Willem II, dat op een veilige 15e plaats staat, met 3 punten meer dan ADO. Nou, hoe voel je je? Ja. Nou ja, ik ben erg benieuwd wat het gaat worden. Ja, ik ben beland in Den Haag bij René Pas. Die kennen jullie misschien nog als de rechtsbuiten van ADO en FC Den Haag. Voetbalplaatje. In de 60er... Voor mij. Ja, 60er, 70er jaren. Ja, ja, ja. En iemand die eigenlijk altijd als een soort van ambassadeur bij die club ook betrokken is geweest. Maar ja, we weten het, in deze tijden moet ook hij de wedstrijd gaan bekijken in zijn huiskamer. Dus het televisiescherm staat al aan. Ja, meneer Pas, wat verwacht u ervan vandaag? Nou ja, het is niet zo moeilijk. Er zijn maar 2 opdrachten en dat allebei de wedstrijden winnen. En ja, ze kunnen vandaag natuurlijk, ze moeten winnen. En het valt niet mee, want ze hebben natuurlijk ook het minste doelsaldo in de Eredivisie. Dus ze moeten echt 4 uit die 2 wedstrijden 6 punten halen. Willen ze de dans ontsnappen. Ja, dat wordt echt een lastig verhaal natuurlijk. En ja, dat gaat uw clubhart natuurlijk wel. Dat gaat wel kloppen op een dag als vandaag. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik ben meer dan 60 jaar bij de club betrokken. Ik ben als jeugdspelertje binnengekomen. Ik heb daar een hele mooie carrière gehad. Ik ben daar 12 jaar contractspeler geweest. Ja, en over heel de wereld geweest met de club. En ja, dan ben je er heel nauw bij betrokken. En ik was natuurlijk zelf ook nog eens een keer voetbaltrainer bij de amateurs. Maar de laatste 15, 20 jaar kom ik dus bij alle wedstrijden en thuiswedstrijden ben ik er. Ik zit in de ledenraad van ADO en ik ben ook nog eens heel kritisch, maar wel positief kritisch natuurlijk, ondanks de moeilijke tijden. Maar ja, het is natuurlijk toch mijn club en ja, dat zal het altijd blijven. Ja, u bent kritisch, maar het moet u toch ook gevoelsmatig aan het hart gaan, hè? Stel dat dat inderdaad het doemscenario wordt dat ze gaan degraderen. Ja, die keukenkampioendivisie, ja, dat dreigt boven het hoofd. Maar goed, als het dan toch moet gebeuren, dan moet het maar ineens rigoureus gebeuren. En dan moeten we opnieuw gaan winnen met voornamelijk jeugdspelers. Zoals vroeger in mijn tijd, wij hadden, en dat is al een foto, daar staan 8, 9 jongens uit Den Haag op het fotootje. U wil terug naar de Haagse ploeg zo? Nou goed, dat is niet meer haalbaar natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Maar ja, het zou toch wel prettig zijn als we niet al weer regiogebonden spelers bij Den Haag konden krijgen. Ja, nou ja, dat zou dan een voordeeltje weer zijn van degradatie. Maar is dat dan toch nog een soort van strohalm waar u zich aan vasthoudt? Ja, ik hou me er zeker aan vast, gezien het feit dat de laatste 2 wedstrijden door in winst omgezet zijn. En we weten wat we moeten doen. En dat is 2 wedstrijden winnen. En ik zie toch een ander ADO als zeg maar 3 weken geleden, toen we Fortuna thuis verloren met 3-0. ja, toen gingen de kopjes naar beneden. En toen dacht iedereen, ja, ze zijn dood en begraven. Maar ja, ze herreizen nu de laatste twee wedstrijden eruit. Dus wat dat betreft ja, heb ik er toch wel vertrouwen in. Als ze vandaag zouden winnen, en ze moeten winnen, maar een gelijkspel, dan ben je al gedegradeerd natuurlijk. Maar als je wint, ja, dan hangt alles af tegen Twente aanstaande zondag. En Twente heeft geen belangen meer, maar dat zijn juist de lastigste wedstrijden. Nou, misschien zijn we dus vandaag getuigen van de herijzenis van Den Haag. We gaan het meemaken. Het zou toch wat zijn, hè? Bij de ADO-fans zit de spanning er goed in. Maar eigenlijk al maanden natuurlijk. Chris Wobbe, jij bent bij die wedstrijd. Vertrouwen zou daar, nou ja, wat groter zijn dan een paar weken geleden. Met die twee zegens op rij. Wat merk jij daarvan en van de spanning? Nou ja, die spanning is er natuurlijk. Dat voel je aan alles. Iedere medewerker, iedere persoon die verbonden is aan ADO Den Haag. Je hoort natuurlijk net ook al in het interview. Maar hier zie je het ook echt. Die blikken, die donkere blikken. Inderdaad, Hugo Zijl, je gaat door een helle supporter. Dat gaat zeker gebeuren. Het is zo ontzettend spannend. Wat heeft ADO in het veld als oplossing gevonden? Dat is een basisplaats voor Daryl Janmaat. Naast Zuiverloon, twee ervaren dertigers achterin. En dan natuurlijk die vurige doelman Vrijsel op de doellijn en daarbuiten. De man die echt heeft gezegd, ik ga niet degraderen. Dus die Oostenrijk is tot op het bot gemotiveerd. En ook Vicente Besuijen, hij start bij ADO Den Haag. Aan de linksbuitenpositie, Mokhtar op de bank. En dan aan de kant van Willem II. Ja, heeft Willem II dan eigenlijk toch iets meer te verliezen? Want ja, die kunnen het zich eigenlijk niet voorstellen. Degradatie helemaal na dit seizoen. Dat kan toch helemaal niet. Vier verdedigers in plaats van vijf. Holmen, hij keert terug in de basis voor Heerkens. En Kwasi Ivri, die grote spits. Hij start ook met Pavlidis vanaf de linkerkant. 4-3-3 versus 4-3-3. Hollandse wordt het niet. De lucht is ook Hollands. Het gras is groen. Wordt nog even besproeid. Maar dit is toch wel de wedstrijd die geldt als een finale. Oh man, wat een spanning. Concurrent VVV, dat heeft ook een resultaat nodig. Maar dat wordt een lastige klus op bezoek bij Ajax. Kampioen Ajax, Richard van der Made. Ja, dat is natuurlijk absoluut een feit. Dat het voor VVV vanmiddag gewoon een heel lastig karwei wordt. Los van dat het moet gebeuren, een resultaat halen in de arena tegen Ajax. Is het natuurlijk, het vertrouwen. Dat is er gewoon bijna niet. Dat kan ook bijna niet anders als je na 27 januari niet meer hebt gewonnen. Daar was ik toevallig bij in de koel. Toen won op een woensdagavond VVV met 4-1 van Vitesse. Vier doelpunten van Giacoumakis. Daarna 12 nederlagen en een gelijkspel tegen RKC recent. Dat is wat VVV kan overleggen. Ja, en dat zijn natuurlijk hele treurige cijfers. VVV dat gaat spelen met vijf verdedigers in deze wedstrijd. Lucas Schmitz staat daar in het centrum samen met Swinkels en Dacraza. Op het middenveld hetzelfde als vorige week met Post, Matjac en Jansen. En voorin dan twee spitsen van trainer Jos Luhukay. Hij heeft gekozen voor wederom Van Krooi en natuurlijk de topscorer Giacoumakis. Ja, dan ook even kijken natuurlijk naar Ajax, dat al kampioen is en een aantal spelers kansen gaat geven in deze wedstrijd. Erik ten Hag heeft gekozen op het middenveld voor Jurgen Ekkelenkamp. Hij gaat spelen samen met Mohamed Kudus op het middenveld en de meer ervaren Klaassen. Hij wel gewoon in de basis. En voorin is er voor het eerst bij Ajax een basisplaats voor Oussama Idrissi. Hij is vijf keer in actie gekomen dit seizoen als invaller, gehuurd van Sevilla. En hij start vandaag als linksbuiten samen met Haller en Neres. Dat zijn de feitjes vooraf bij Ajax, waar Gravenberg en Tadic op de bank zitten. We gaan hier beginnen om 14:30. De kampioen tegen de nummer 17 VVV Venlo. In deze extra langs de lijn is er ook een extra stelling van Borst. En dat is een, nou, ook wat afwijkende van de normale. Want normaal ben je eigenlijk wel redelijk stellig. Zeker van je zaak. Ik ben stellig in de stelling. Nu even niet. Hij luidt vandaag: Tadic of Klaassen is de beste speler van het seizoen. Ik kan niet kiezen. Wat vind jij, lieve luisteraar? Dus het is een stelling en een vraag in één. En we willen dan graag dat je dan zegt: A, Tadic. Of B, Klaassen. Of natuurlijk C, iemand anders. En daar mag je losgaan op wie en waarom. En dat mag natuurlijk ook als je kiest voor A, Tadic of B, Klaassen. Waarom kan je niet kiezen? Nou, om te beginnen wil ik even zeggen dat ik mijn best heb gedaan om niet per se twee Ajaxiden te nemen. Maar Ajax speelt zo met, of steekt zo met kop en schouders boven alles uit, dat ja, ik kon eigenlijk niet over mijn hart verkrijgen om Berghuis bijvoorbeeld te nemen. Als ik het je twee maanden geleden had gevraagd, of een maand geleden misschien nog, toen gingen de stemmen op, hè? Berghuis is misschien wel de beste speler van de Eredivisie. Op dit moment werd er dan bij gezegd. Zijn rendement is gewoon heel erg groot. Maar hij heeft ook dat mankementje dat Feyenoord heeft gedupeerd. Geel, rood, niet leveren.

Probeer e-boekhouden.nl gratis. Voor starters zelfs 15 maanden. Ga naar e-boekhouden.nl. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Of ga naar keesmit.nl. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Radio 1. NOS langs de lijn. Het is precies 14:30. 9 wedstrijden zouden exact op hetzelfde tijdstip moeten beginnen. Dat scheelt dan natuurlijk wel een paar seconden her en der. Bij alle 9 gaat het er nog ergens om. Dus waar zullen we eens beginnen? Bij de landskampioen dan maar? Doe maar. Tegen een ploeg die niet wil degraderen, maar dat vandaag wel zou kunnen overkomen. Het is Ajax-VVV, Richard van der Made. Een bescheiden erehaagje van VVV Venlo bij de opkomst van de Ajaxiden zojuist. En de wedstrijd is nu in gang gezet door scheidsrechter Higgler in de Amsterdam Arena. Feyenoord deed het vorige week niet, maar VVV doet het dus wel. Het kan nooit in het nadeel werken natuurlijk van de ploeg die op de 17e plaats staat in de eredivisie. Het is loei en loei spannend en het is zo ontzettend belangrijk. En als het een keer kan voor VVV tegen Ajax, dan is het misschien wel vanmiddag voor de Limburgers in het lege stadion hier. Kirschbaum, de doelman, trapt de bal naar voren. Mooi om te zien, close op de beelden, hoe Giacomakis zich concentreerde vlak voor de aftrap. Hij zal erop loeren op een doelpuntje. Kansen zal hij waarschijnlijk niet veel krijgen. Maar als hij een kans voor zijn voeten of het hoofd krijgt, dan zal hij toch moeten zitten tegen Ajax, dat op het middenveld speelt met Ekkelenkamp, met Kudus, achterin met Martinez en Schuurs op de flanken. De backs zijn Timber en Rensch. Idrissi krijgt ook een plaatsje van Erik ten Hag in de aanval voor het eerst in de basis aan de linkerkant. Ajax speelt de bal rond, achterin met Per Schuurs. Dan gaat het naar de linkerkant, naar Rensch. Die is de middenlijn overgestoken. Bal eventjes naar Idrissi op de helft van VVV, een metertje of 5 over de middenlijn. En dan gaat het breed naar Schuurs. Schuurs geeft al mee aan Kudus. En zo, wat gebeurt er bij jou, Ronald? Ja, we zijn amper bezig. Tweede minuut van de wedstrijd. En Ben Rienstra, de aanvoerder van Fortuna, tot zijn verbazing gelanceerd. Ineens oog in oog met Remco Pasveer. En dan blijft hij koelbloedig en zet hij Fortuna, dat nog altijd jaagt, dus op een play-off plaats op 1-0. Als we dus 2 minuten bezig zijn. Lekker begin voor Fortuna. Gaan we naar PSV tegen PEC, Mark? Nou moet PSV natuurlijk plek 2 verdedigen. Die voorronde Champions League is hier zo'n beetje heilig verklaard. En dat dan tegen PEC, dat eigenlijk speelt voor spek en bonen, kan nog 10e worden. En in het slechtste geval 13e. We zijn 1,5 minuut onderweg. De stand is 0-0. PSV dus met Eran Zahavi in de spits. Terwijl nu Dumfries de bal langs de lijn probeert mee te geven aan Vertessen. We zagen een mooi shot voor de wedstrijd van deze Dumfries in de spelerstunnel. Breed lachend. En daarna een shot van Rosario. Die zit op de bank. Die is wat minder vrolijk. Voorkeur van Roger Smit gaat vandaag uit naar Van Ginkel, die de bal heeft gespeeld naar Teese. Die speelt hem vooruit naar Vertessen, maar die controleert de bal niet goed. En dan schiet hij onder zijn voet door in de handen van Maus. Bij PEC dus 1 wijziging in de basis. Ferrai begint rechts voorin op de plek van Drost. En dat is de enige wijziging die Bert Konterman heeft doorgevoerd na de nederlaag vorige week. De bal is in de handen, inmiddels in de voeten van Maus. En die trapt hem maar eens lang naar voren richting Tedic. Tedic gaat het duel aan met Teese en verdient daarbij een vrije trap. Hij heeft dat duel wel verloren. Teese heeft de bal inmiddels neergelegd. En dan mag PSV dus opnieuw een aanval gaan proberen op te zetten. Gevaarlijk zijn ze nog niet geweest in de eerste 2,5 minuut van deze wedstrijd. Als Gakpo de bal terugspeelt naar Boskagli. En de bal dan naar de rechterkant van het veld gaat. Daar zien we Dumfries net over de middenlijn. Even terug naar Teese. Teese naar Boskagli. En Boskagli naar Gakpo. En dan schiet hij door tot bij Max. En zo zijn we 2,5 minuut onderweg in het Philipsstadion. 0-0 nog bij PSV tegen PEC. Wat gebeurt er allemaal in Den Haag? ADO Willem 2, Chris Wobbe. We zitten in de tweede minuut. 0-0 de stand. Eerste grote mogelijkheid al gezien voor Willem II. Trezor maaide over de bal heen. Maar de afvallende bal was voor Kwasi Vriet. Kon laag hard uithalen van een meter of 15. Maar Vrijsel keerde de bal. De bal werd snel over de zijlijn getrapt. Dus het eerste gevaar is voor Willem II. Natuurlijk de 15e positie nu innemend. En ADO Den Haag moet winnen. De wedstrijd begon met een minuut stilte voor alle ADO-fans die dit jaar en tijdens het seizoen zijn overleden. En daarna meteen vuurwerk. De weinige supporters die toch kans hebben gezien om rond het stadion zich te verzamelen, hebben dat afgestoken. Dus 2 tegenstellingen aan het begin van de wedstrijd. En die tegenstelling is natuurlijk ook op deze wedstrijd te projecteren. Want wie zal gaan juichen en wie zal gaan huilen? ADO moet winnen. Willem 2, mocht het niet lukken, nog een kleine kans. Maar wat een spanning zeg. Met ADO Den Haag nu achterin met Janmaat. Jan Maat rustig naar Van Ewijk. Meteen de druk van Willem II. Onder meer met Mike Trezor. Lange bal naar Bobby Adekanje. Door zijn doelpunt staan er nog zoveel belangen op het spel. Tegen PEC Zwolle vorige week. El Kayati wordt net niet bereikt. Willem II meteen de bal hard vooruit trappend. En Jan Maat keert even terug naar zijn doelman Vrijzel. Gescoord is er nog niet. Een kans al wel gezien. Maar ja, op het scorebord nog steeds. En dat is het belangrijkste. 0-0 de stand bij ADO tegen Willem II. Hoe zijn de eerste minuten in Emmen bij Emmen Heerenveen? Jan Vincent. Die zijn rustig. Het staat 0-0 na 5 minuten. Rustig was het niet buiten het stadion. Een uurtje voor de aftrap. Er stonden naar schatting 1000. In ieder geval honderden supporters van FC Emmen. Om hun steun te betuigen aan de ploeg van Dick Lukien. Die dus op de 16e plaats staat. Zeker weet dat het vanmiddag niet rechtstreeks kan degraderen. Want komende zondag is er nog VVV Emmen. Om eventueel de meubelen te redden. Maar Emmen zou zich wel veilig kunnen spelen vanmiddag. Als ze winnen van Heerenveen. De eerste aanval nu van FC Emmen. Want ja, tot nu toe het spel volledig op het middenveld afgespeeld. Waar nu Kavlan in de balbezit komt voor Emmen achterin. Emmen speelt een beetje in dezelfde opstelling als de afgelopen weken. Het verloor 2 keer op rij met 4-0 van Ajax en van Groningen. Dat was toch wel even een tikje. Vooral die tegen Groningen. Hier natuurlijk thuis met een ontketende Arjen Robben. Maar Dick Lukien zegt, ja, we staan 16e. Wie had dat nou nog verwacht na 22 wedstrijden toen we kansloos onderaan stonden? Als wij die play-offs halen, dan zijn we al echt, kunnen we al bijna zeggen, een geslaagd seizoen. Maar ze willen er natuurlijk in blijven. Emmen zet aan over de rechterkant met Hilal Ben Moussa. Enige wijziging ten opzichte van vorige week, want Bernadou is niet fit. En dan verliest Emmen de bal. Heerenveen speelt trouwens nog met een kleine kans dus op die play-offs om Europees voetbal. Dan moet het wel heel erg mee zitten. Dan moeten ze in ieder geval zelf winnen. En dan zondag ook tegen Sparta bij Heerenveen doen de twee veermannen weer vanaf de aftrap mee. Joey en Henk, maar we hebben ze nog niet gezien. 0-0. Doelpunt bij Chris. Doelpunt in Den Haag. Chris. Pavlidis doet het met de hak namens Willem II. Voorzet was van Mike Trezor. Dus bij de tweede paal is het Evangelos Pavlidis, de topscorer van de Tilburgers. Na 5 minuten dus 1-0 de voorsprong voor Willem II. Nadat Gozens een eerder moment had van afstand, schoot hij keihard op de paal. En hadden we die grote mogelijkheid van Vriet al. Maar nu dus Mike Trezor met zijn 10e assist. Maar belangrijker nog is dus die treffer van Pavlidis. Willem II heeft al heel snel wat het hebben wil. En dat is de voorsprong in Den Haag. Benieuwd hoe ADO gaat reageren. Ze mogen gaan aftrappen. Maar Willem II neemt heel veel tijd om rustig terug te wandelen. Echt te genieten van deze voorsprong. Willem II lijkt dus met 1-0 in de openingsfase tegen ADO Den Haag. Ja, daar vinden dan een heleboel ploegen weer iets van. Bijvoorbeeld RKC tegen Twente. Arman. Ja, goal van Willem II. Slecht nieuws voor RKC Waalwijk. Dat na ruim 6 minuten nog op 0-0 staat tegen FC Twente. Want virtueel komt Willem II nu op hetzelfde aantal punten als RKC Waalwijk. Dat dan dus misschien nog wel een plekje gaat zakken als het hier zou verliezen van FC Twente. En dan dus toch naar beneden moet kijken naar die gevaarlijke 16e plek. Nog niet al te veel gebeurd in Waalwijk. Wel al het nodige vuurwerk afgestoken een paar minuten geleden. Ook hier dus supporters die zich hebben verzameld rondom het stadion om RKC te ondersteunen. Maar wat gaat het slecht met RKC? Na speelronde 24 stond de ploeg 8 punten los van de degradatieplekken. Maar daarna werd helemaal niets meer gewonnen. 6 van de laatste 8 wedstrijden zelfs verloren door RKC Waalwijk. Dat is natuurlijk zeer matig. En juist in de beslissende fase van het seizoen draait het opeens niet bij RKC. Dat afgelopen weekend de kans kreeg om echt afstand te nemen van die onderste plaatsen. Maar niet wist te winnen van VVV in Venlo. 3-3 werd het in die wedstrijd. En daarom is er nog altijd de kans dat het fout zou kunnen gaan voor RKC Waalwijk. Niet als de ploeg hier wint. Want dan is het klaar. 1 overwinning is wat nodig is. Of die nou vandaag komt of dit weekend tegen Feyenoord. Dat zou genoeg zijn voor een jaar Eredivisie voetbal. 8e minuut inmiddels in Waalwijk. 0-0 bij RKC Twente. AZ is op bezoek bij FC Groningen, Nico Wantia. En er staat na 8 minuten nog op 0-0. 1 mogelijkheid gezien. Na balverlies van Tewierik achterin bij FC Groningen. Schoof de bal zo in de voeten van Carlsen. Die kwam met een prima voorzet naar Abu Ghlal. Maar die had er niet helemaal op gerekend dat die bal nog voor zijn voeten zou vallen. Dus deed er uiteindelijk niks mee. Voor AZ telt er maar 1 ding vanmiddag. Dat is een overwinning in de strijd om plek 2. Ze staan nu 1 punt achter op PSV. Dus ze zijn ook nog afhankelijk van een misstap van de Eindhovenaren in de laatste 2 speelrondes. Bij AZ is door de defensieve problemen die er zijn Klaasie vandaag een centrale verdediger. En het goede nieuws is dat Teun Koopmeiners hersteld is van zijn coronabesmetting. Hij neemt plaats op het middenveld. En de grote afwezige bij FC Groningen is natuurlijk Arjen Robben. De uitblinker van vorige week in die wedstrijd tegen FC Emmen. Daar wordt geen risico meegenomen met het oog op de play-offs. Waar FC Groningen eigenlijk wel zeker van is. Maar met of zonder Robben, dat is nogal een verschil bij FC Groningen. Dat totaal geen schim is van de ploeg van vorige week. Het speelt een nerveus. Het speelt slordig. En AZ is de ploeg die het initiatief pakt in de openingsfase van de wedstrijd. Zoals nu via Koopmeiners die de bal legt naar de rechterkant van het veld. Svensson wordt een beetje opgejaagd. Daar moeten ze terugspelen naar de laatste linie waar Klaasie staat. Moest hij vorige week ook al eventjes voetballen in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Nadat eerst al Letschert geblesseerd uitviel. Vervolgens Leeuwin een rode kaart kreeg. En toen werd Klaasie dus de centrale verdediger in het laatste deel van die wedstrijd. Nu gaat AZ langzaam opschuiven naar voren. Wordt de bal overgenomen door FC Groningen. Dat nog weinig heeft laten zien. Maar we gaan snel naar Richard van der Made. Slecht nieuws voor VVV Venlo, want Ajax is op voorsprong gekomen. 1-0 Divine Rensch. Hij maakt hem in de 10e minuut. Prachtige aanval hoor van Ajax over veel schijven. En Ajax was al een aantal keren dreigend. Had ook al twee grote kansen met Haller en met Neres. En nu is het goed doorspelen van Klaassen. En dan ook via Neres komt de bal voor de voeten van Rensch. Die staat eigenlijk helemaal vrij. 1-1 met Kirschbaum. Hakje van Klaassen. Prachtig. Neres legt opzij en zo is het. Het mooi uitgespeeld door de Amsterdammers. VVV op achterstand in de arena. Divine Rensch maakt de eerste goal. Emme, Heerenveen, Jan Vincent. Wil nog niet echt loskomen. 10 minuten onderweg staat nog een 0-0. Een schotje gezien van Glenn Bijl in de handen van Mulder. En nu een aanval van Heerenveen. Ook daar nog niks dus van gezien met Joey Veerman en Henk Veerman. Voor het eerst sinds hun coronabesmetting weer in de basis bij de Vriezen. Waar de opbouw nu bij Emme is van achteruit. Ben Moussa krijgt hem aangespeeld. Speelt door naar Adjic. Het is lastig om voor Emme om door de vijfmans defensie van Heerenveen te komen. Want ze hebben spelen met een 5-3-2 systeem. Voorlopig heeft Emmen het daar lastig mee om er doorheen te voetballen. Want voetballen, daar moeten ze het van hebben, de ploeg van Dick Lukien. Nu verspelen ze de bal op het middenveld. Drezevic zit ertussen voor Heerenveen. En die pakt een paar meter en wordt dan onderuit gelopen. Bas Nijhuis zegt doorspelen. En dan kan Emmen eruit komen met Peña. Sergio Peña, vormgever op het middenveld, speelt de bal in de diepte. Maar dat is niet te beloven voor Kerim Frey. En Heerenveen laat hem over de achterlijn lopen. 12 minuten onderweg, het staat nog 0-0 in Emmen. ADO Willem II, Chris. Ja, Willem II heeft wel het hebben wil de voorsprong. En valt weer aan. Doet het via de rechterkant van het veld. Voorzet richting Pavlidis. Wordt gemist. Is het Janmaat die opruimt. Via Kees de Boer door de as van het veld nu naar Arweiler. Wordt hem teruggedrongen door zijn vaste tegenstander Sven van Beek. Maar hij vindt toch El Kayati aan de zijkant. Lange bal richting Besuijen. Wordt weggewerkt door Owusu. En zo is het gevaar even weg voor Willem II. ADO Den Haag dus meteen al op achterstand. De opdracht is winnen. Hebben dus minimaal 2 doelpunten nodig. Ik ben echt benieuwd wat die spanning met deze selectie gaat doen. Nu dan is het ADO dat naar voren komt aan de rechterkant van het veld met Van Ewijk. Controleert even, legt dan terug. Dan gaat de bal helemaal naar achter naar Martin Frijsel. En dan is het Frijsel, de Oostenrijker, die even controleert. Is het Tresor die doorjaagt. Frijsel om zijn as draait met de bal hoogstandje. Zo vlak bij de achterlijn met een lege doelmond. Maar ADO voetbalt zich er toch uit naar Van Ewijk dan. Aan de rechterkant van het veld. Nog altijd op de helft van ADO Den Haag. Dan is het John Gozens. Neemt de bal niet altijd goed aan. Maar ja, dit deed hij ook niet altijd best. Dan gaat de bal toch naar Van Ewijk. Dan de bal over de breedte naar Kayati. El Kayati die vindt Shaquille Pinas nu als links... linker verdediger opgesteld. Wil dan naar Bezuijen pasen. Maar die raakt de bal kwijt aan Van Beek. Is de bal over de achterlijn geweest? Ja, zegt scheidsrechter Jochem Kamphuis. En dus krijgen we een hoekschop. ADO heeft natuurlijk heel veel lange mannen. Maar ja, datzelfde kan gezegd worden van Willem II. Dat natuurlijk met de hele ploeg in het eigen strafschopgebied staat. Wie gaat die bal nemen? John Gozens natuurlijk. Die man met toch wel een heel goed linkerbeen. Schoot dus even... geleden alweer keihard op de paal. Heel zuiver, maar ja, op de paal, die tellen niet. Nu dan de hoekschop. Vanaf de linkerkant genomen. De bal zal wegdraaien van de doelmond. Daar komt die bal richting Janmaat. Is het Zuiverloon dan? Komt Besuijen erbij? Nee, het is uiteindelijk Dirk Keun namens Willem II. Krijgt de bal bij Mike Tresor aan de linkerkant van het veld. Op de helft van Willem II. Krijgt druk van 3 ADO-spelers. Geeft de bal dan terug naar Pavlidis, die als een centrale verdediger even is opgesteld. Dienstlange bal wordt opgepikt door Daryl Janmaat. Janmaat meteen met ervaring naar Gozens dan. Nog steeds ADO in de achtervolging. Gozens lange voorzet richting Arweiler. Staat Holmen tussen. Kopt de bal buiten het strafschopgebied van Willem II. Maar Kees de Boer namens ATO Den Haag pikt weer op. Nu dan echt druk van Den Haag. Kayati, El Kayati, hij doet het vanaf links. Even temporiseren. Krijgt hulp van Gozens. Gozens in één keer een strakke voorzet. Weggekopt. De bal buiten het strafschopgebied van Willem II. Trezor, met een hoogstandje moet je dat wel doen. Nee, want hij verliest de bal. Het is Kees de Boer van ATO Den Haag. Diepe bal op Adekanje die niet bereikt wordt. En dan is het Holmen. Die roeit de bal weg. Helemaal naar de andere kant van het veld. Pikt Vrijzel op. Het is een leuke wedstrijd. Het is spannend. Maar het belangrijkste is dat Willem II leidt 0-1, zegt het scorebord in de 13e minuut bij ADO Willem II. VVV, beetje zoals verwacht, snel achter in de arena, Richard. Ja, de wedstrijd speelt zich af op de helft van VVV. Ajax laat niets lopen en waarom zouden ze ook? Willem II dus voor, VVV nu achter. Donkere wolken eigenlijk nu al, hè, boven de Limburgers. Terwijl het spel op dit moment even stil ligt. Pagonik, de verdediger, die ligt geblesseerd op het veld. Maar Ajax is herenmeester in dat eerste kwartier. Heeft al een aantal aardige kansen uitgespeeld. En een hele fraaie goal. Vooral dat hakballetje van Klaassen was bijzonder mooi. Neres speelde de bal door en Rens tikte binnen voor de 1-0 voor Ajax. Dat ook nog wel een doel heeft om die 100 doelpunten natuurlijk op het bord te krijgen. 4 goals zijn dan nog nodig. Daar heeft Ajax 2 wedstrijden voor. Tot nu toe heeft VVV heel erg weinig te vertellen. Het ziet er allemaal niet goed uit voor de ploeg van Jos Luhukay. 1-0 is de tussenstand voor Ajax. PSV op jacht naar een doelpunt, Mark. Ja, en daar hebben ze al 3 grote kansen voor gehad. Maar het staat nog 0-0 na 14 minuten. Peck probeert op te bouwen, maar wordt opgejaagd. Van der Belt moet helemaal terug naar Maus, die zojuist reddend moest optreden. Eerst op een schot van Max, die hij losliet. En toen kwam hij bij Zahavi en die wilde het heel mooi doen. Achter het standbeen langs, maar vond toen ook weer Maus op zijn weg. En daarvoor was er ook al een niet te missen kans voor Vertessen op een lage voorzet van de linkerkant van Malen. Recht voor het doel kreeg hij zijn voet niet tegen de bal. Dat was echt een intikkertje gewoon. En dan had het 1-0 voor PSV moeten staan. En Zahavi daarna nog een kans. Maar Peck is weg nu. Met Ferrai probeert Clement te vinden in de spits. Maar dat lukt niet. Deze komt goed voor zijn tegenstander. En dan kan PSV er misschien uit aan de andere kant van het veld. Goede opening van Gakpo. Nu naar Malen. De bal stuit het een keer en dan haalt hij uit. Ja, het balletje stuit het rustig naar de rechterhoek van Maus. En die heeft hier geen moeite mee. Het is na een kwartier spelen in Eindhoven. Nog altijd 0-0 bij PSV Peck. Hoe is het in Almelo bij Heracles Feyenoord? Suze. Ook nog steeds 0-0. Ik heb wel net één grote kans gezien van Burgzorg Heracles. Die schoot vanaf een meter of 13. Maar Bijlo die houdt hem er goed uit. Niet genoeg in de hoek gemikt door Burgzorg. Voor de rest heeft Feyenoord eigenlijk een beetje het initiatief. Maar weet nog niet heel veel grote kansen te creëren. Net een klein kopkansje van Bottegien uit de corner. Van de aanvoerder van Feyenoord die weer terug is. Berghuis na een schorsing. En daar zijn ze bij Feyenoord natuurlijk blij mee. Net als Toornstra. Dus die zijn weer meer op sterkte. Ze hebben wel 2 mensen die ontbreken. Linssen. Voor hem speelt Jorgensen in de spits. En Malasia is geschorst. En voor hem speelt Haps. En op dit moment speelt Heracles de bal op het middenveld een beetje rond. Via Rai Vloed, de belangrijkste speler aan hun kant. Die speelt naar de rechterkant. En daar is de opkomende back, Fadiga. Die kan hem voor gaan geven. En dat is een redelijke bal, maar daar staat niemand. En dan gaat hij voor het doel langs. Aan de rechterkant kan Feyenoord dan gaan ingooien. Feyenoord dat dus vandaag moet gaan winnen. En ook nog afhankelijk is van het resultaat van Vitesse om te zien of ze nog die vierde plek kunnen gaan behalen. En Heracles dat er gewoon nog naar de play-offs kan vandaag. En nu 9e staat en moet kijken wat Sparta gaat doen. Maar vandaag in ieder geval wil gaan winnen. Feyenoord nu aan de bal aan de linkerkant. Sinisterra, die heeft wat ruimte. Die is snel, die zoekt zijn directe tegenstander op. Maar houdt even in en verliest dan de bal. Want er wordt goed mee verdedigd door Heracles. Heracles nu aan de bal. Robin Propper aan de rechterkant nu. Wordt weer ingespeeld in het middenveld. Naar de linkerkant. Daar staat genoeg ruimte voor Heracles. Heracles nu een beetje rustig aan het temporiseren. Speelt achter wat rond. Knoester dan terug naar Prupper. Dat hebben we wel al veel gezien bij Heracles. Dat achterin rondspelen. Maar nog niet heel erg veel kansen hier dus in Almelo bij Heracles. Ja, en Sparta en Heracles die vechten natuurlijk om een plekje dat misschien wel recht geeft op deelname aan de nacompetitie. En Andy Houtkamp die zit op het kasteel. Ja, een hele mooie actie van Sparta gezien. Staat 0-0. Toen T de bal even terugtrok en Haroui uithaalde. De grote man, al weken bij Sparta. Maar hij raakte de lat en dat was jammer voor Sparta. Staat 0-0 na 18 minuten spelen. Leuke wedstrijd om naar te kijken. Omdat beide ploegen er echt wel voor gaan. Ook FC Utrecht. Want ik vroeg me af, wie heb je dan liever, hè, mogelijk als tegenstander op het eind voor dat Europese ticket als FC Utrecht zijnde. Want die zouden kunnen kiezen. Die kunnen natuurlijk Sparta laten winnen. En dan dan ontlopen ze in ieder geval Heracles. Maar ze willen liever tegen Heracles dan tegen Sparta. Zo heb ik begrepen. Nou, dat zie je ook wel aan de wedstrijd. Want er wordt flink gevoetbald. Er wordt leuk gevoetbald nu Sparta. Jan Vincent, jij hebt wel iets heel erg aparts. Emmen krijgt een strafschop. Michael de Leeuw wordt in het gezicht geraakt in het strafschopgebied van Heerenveen. En Bas Nijhuis is resoluut. Die bal gaat op de stip. Het is een duel met Ibrahim Drezovic. En hij staat, staat hij er net buiten. Hij krijgt hem echt vol in zijn gezicht, de schoen. Michael de Leeuw, de topscorer. Hij wijst naar de stip. Ja, ik zou nog kunnen voorstellen. Zo, het is echt niet normaal hoe hard Drezovic hem in het gezicht schopt. Ik zou me ook voor kunnen stellen dat de VAR in dit geval Van de Graaf zegt tegen het Nijhuis, kom jij maar even naar de kant, dan geeft die man een rode kaart. Dat zou me niet verbazen. Want het is echt een hele harde trap in het gezicht. De Leeuw is weer opgekrabbeld trouwens. Hij voelt dus even aan de neus. Het bloedt niet. Nou, dat valt mij mee. Want als je zo'n trap krijgt, nou, dan kan het er ook wel uitspuiten. Maar in dit geval zie ik nu ook even naar Nijhuis. Grijpt even naar het oortje. Is het meer dan een penalty? Is het er wel echt binnen? Want daar twijfel ik ook nog een klein beetje over. De VAR zal hier even overuren moeten maken. A, is het een rode kaart voor Drezovic, voor deze onbesuisde trap tegen het hoofd van de Leeuw? En is het een penalty of niet? Het woord is nu aan Bas Nijhuis en zijn collega Van der Graaf. Of die in Zeist zit of in een busje hier buiten het stadion, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar Van der Graaf is in ieder geval de scheidsrechter. Ja, in Zeist. Ik krijg nu dus de herhaling te zien. Ze gaan kijken, inderdaad, is het er binnen of er buiten? Eerst kijken ze naar of het buitenspel is voor de Leeuw. Nou, dat is het volgens mij niet. Maar ja, daar hebben ze een hele lijnensysteem voor, omdat echt helemaal goed en duidelijk te kunnen zien. En uiteindelijk is het Nijhuis die zegt, het is een penalty, er wordt geen rode kaart gegeven. Nou, dat valt mij alleszins mee, maar wel de kans voor Emmen om op 1-0 te komen. Een strafschop, Sergio Peña, hij staat achter de bal. Erwin Mulder op de doellijn, Bas Nijhuis fluit, komt Emmen op 1-0 of niet? Peña, ja hoor, hij schiet hem recht binnen, Mulder duikt naar links en Emmen heeft voor het wil een voorsprong. En dat is heel slecht nieuws voor VVV en ADO en heel goed nieuws voor Emmen, want ze komen hiermee op 27 punten, als het zo blijft natuurlijk. Er is nog lang te spelen. En dat zou betekenen dat zij definitief veilig zijn. De middag is nog lang, maar Emma leidt met 1-0 tegen Heerenveen. Even, waarom is dit nou geen rode kaart? De noppen in het gezicht bij iemand. Nou, zijn hoofd zit er nog op. Nou ja, dat is... Kijk, ze zeiden ook ooit bij Feyenoord, die hadden een clubarts en die zei, die kon pas de dood vaststellen als romp en hoofd van elkaar gescheiden waren. En ja, Bas Nijhuis, die vindt, en hij heeft de VAR ernaar laten kijken, Die vindt dit niet genoeg. Verbazend. Het was een moordaanslag op het hoofd. Hij deed het overigens niet expres, de speler in kwestie. Misschien dat nog. Hoe dan ook. Dat doelpunt is slecht nieuws voor ADO tegen Willem II. Chris? Ja, want ADO staat nog steeds achter. 1-0 is de voorsprong voor Willem II. Zojuist ook even een momentje zou Willem II een strafschop krijgen. Lange bal van Van Beek, doorgekopt door Pavlidis. En weg was hij weer, Trezor. Maar die werd van de bal gezet. Wel of niet volgens de richtlijnen. Nou ja, wel dus. Want Kamphuis gaf geen strafschop. Maar even die schok, die zittering, die dan toch door het stadion gaat. Maar het blijft nog steeds 1-0 in het voordeel van Willem II. Ja, dat is natuurlijk heel slecht nieuws voor ADO. Den Haag. Ik ben benieuwd of de spelers op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Maar we gaan gauw naar Mark, want er is gescoord. Ja, en veel knulliger kan het niet. PSV komt op voorsprong. De terugspeelbal, tikkie terug, Jaap, is van Nakayama. En dan stuitert hij net voor dat Maus de bal wil aannemen over zijn voet in het doel. Het is heel knullig, maar PSV leidt tegen PEC met 1-0 dankzij de eigen treffer van Nakayama. Chris. Ja, en ADO Den Haag moet dus eraf zien te komen. Maar de laatste 5 minuten is toch wel Willem II wat bovenliggendere partij, hoor. Zien ook het meeste van de bal. En ze weten ook nog eens de juiste kleur te vinden. Wat dat betreft volgt ADO Den Haag niet alleen in de stand, maar ook op het veld. Nu balbezit dus voor Willem II. Bij die 0-1 voorsprong voor de Tilburgers. Cruciaal wel. Lange bal richting Vriet. Doorgetikt op Trezor, die goed speelt. Trezor bij de tweede paal wordt die bal dan binnengelopen door Pavlidis. Maar het is buitenspel. Deze treffer gaat dus niet door voor Willem II. De 1-0 voorsprong blijft dus gehandhaafd voor de Tilburgers in Den Haag. Doelpunt van Pavlidis. Tot nu toe dus het enige. 0-1 is de stand bij ADO Den Haag. Willem II in minuut 22. Herinner jij de wedstrijd VVV-Ajax nog? Ja, zeker wel. Toen had je een telraam nodig. Ja. En iedereen zei eigenlijk, nee, dat gaat niet nog een keer gebeuren. Nou, Richard van der Made. Ik denk het ook niet. Niet vanmiddag. Denk jij wel, Hugo? Nee, joh. Nee, 13 vast is wel niet. Extreem, nee. Hè? Ja, precies. Nee, maar als Ajax gas geeft, dan merk je meteen het enorme verschil tussen deze twee ploegen. 1-0 de tussenstand na 24 minuutjes. Rens, de doelpuntenmaker. En Ajax is heel erg veel beter dan VVV. Dat zich eigenlijk nog niet of nauwelijks heeft gemeld in het strafschopgebied van Ajax. VVV komt overal een stapje te laat. Komt niet in de duels. En ja, als Ajax druk zet, dan zijn ze de bal eigenlijk meteen kwijt. Schuurs, nu wordt er wel door VVV even druk gezet met Giacomakis. Loopt ook af op Stekelenburg. Stekelenburg opent dan weer op Rens. Rens met een mooi boogballetje naar Ekkelenkamp. Die is aan de linkerkant dan de middenlijn overgestoken. Paast de bal naar Idrissi. Eens kijken of hij vanmiddag iets kan. Dit is een heerlijke paas op Klaassen. Wordt dit de 2-0 voor Ajax? Klaassen, nee, want Kirschbaum ligt in de weg. Het blijft voorlopig hier in de arena bij 1-0. Wat gebeurt er in Den Haag, Chris? We hebben een VAR moment. Is die treffer ten onrechte afgekeurd van Willem II? Was het wel buitenspel in dit geval van Nunnely? Is het niet zo, dan komt Willem II hier op 2-0. Is het wel zo, dan is die treffer dus terecht geannuleerd. Maar het duurt lang. Overleg tussen Jochem Kamphuis en natuurlijk de VAR Richard Martens, die nog steeds aan het turen is na dat scherm. John Goosens van ADO Den Haag, die wijkt niet van de zijde van de arbiter Jochem Kamphuis. Praat redelijk ontspannen tegen de scheidsrechter. Maar alle ogen nu vooral, of alle gedachten eigenlijk vooral gericht op de twee ogen die in Zeist kijken naar de herhaling. En het is een doelpunt. Het is een doelpunt. Het is Pavlidis die dus wel heeft gescoord. En dus is het 0-2 in minuut 24. Geen buitenspel voor Nunnely. Terwijl hij die paas dus gaf op Pavlidis. Willem 2 op 2-0 in minuut 24 in Den Haag tegen ADO. Fortuna Vitesse, Ronald. Ja, Oussama Tanane, die zo'n geweldige traptechniek heeft, kreeg een vrije trap op links en legt hem perfect op het hoofd van de Noord Tronstad, die mee naar voren was gekomen. De verdediger kopt hem, of de middenvelder kopt hem binnen voor zijn tweede van het seizoen. En zet in de 24e minuut dus Vitesse weer langzij 1-1 Fortuna Vitesse. Met wat vertraging inmiddels ook begonnen het hockey tussen Kampong en Bloemendaal om de landstitel. Krijn. Ja, en die vertraging zat hem in het feit dat de videoscheidsrechter geen verbinding kon krijgen met de scheidsrechters. Maar die wedstrijd is goed op gang gekomen met een goede aanval van Kampong, waarbij de wijn in de cirkel arriveerde. Maar het is Bloemendaal dat heeft gescoord. 0-1 na 6 minuten. Florian Fuchs, die de bal kreeg, de cirkel inging en toen nog eventjes een van de beste keepers van de wereld moest passeren. David Hart. Maar Fuchs, hij maakte hem 0-1 voor Bloemendaal in Utrecht. PSV op voorsprong gekomen. Dat was een cadeautje, maar... Oh. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. En het lullig is voor Nakayama. 25 minuten inmiddels onderweg in het Philips Stadion. 1-0. Nakayama, de man van de eigen doelpunt. Maar eerst naar Andy. Andy? Sparta-Utrecht. Het is Jan Vincent. Emmen Heerenveen. Ja, het is Heerenveen dat met 10 man verder moet. Omdat Lasse Schöne een rode kaart krijgt. Hij wil de bal afschermen. Stapt daarbij over die bal heen. En raakt de enkel van... raakt hem boven de enkel. Jari Vlak, die gaat naar de kant toe. Bas Nijhuis heeft het gemist. De VAR wijst Nijhuis daar nu op. VAR van de Graaf. En dat betekent Schöne met een rode kaart naar de kant. Emmen leidt met 1-0 en heeft de man meer. Dus wat dat betreft goede berichten voor Emmen. En ze krijgen ook nog eens een vrije trap op een mooie om de 2-0 van te maken, zelfs tegen 10 man. Adjic, Glenn Bijl, die staan bij die bal. En ik denk dat Adjic degene is die hem wel wil nemen. Het muurtje staat nu op de juiste afstand. Nemen we deze nog even mee, deze vrije trap van Emmen. Adjic staat klaar. Hij maakt de meeste aanstalten om die bal te nemen. Heerenveen dus met 10 man verder. Naar die rode kaart voor Lasse Schöne. De vrije trap van Adjic in de muur. En dan blijft het dus 1-0 bij Emmen Heerenveen. En Heerenveen met een man minder. Rood voor Schöne. PSV Pek, Mark. Ja, sorry voor de spraakverwarring. Ik verstond Andy in plaats van Emmen. Maar goed, het is 27 minuten oud. De wedstrijd tussen PSV en PEC. En het verschil wordt gemaakt door een eigen doelpunt van Nakayama. Die daar eigenlijk niet zoveel aan kan doen. Behalve dan dat je een terugspeelbal misschien niet tussen de palen moet geven. Maar Maus wilde hem met buitenkant rechts aannemen in plaats van met links. En toen de bal stuitte, ging hij over zijn voet in het doel. Ja, veel knulliger dan dit gaan ze niet gemaakt worden, hoor, dit seizoen. En het staat dus 1-0 daardoor voor PSV in het zadel geholpen. geholpen door Peck dat nu aanvalt met Verrij. Zoekt Tadić, de spits, krijgt hem met een gelukje weer terug en probeert het dan met een soort omhaal vanaf de rand van de 16 meter. Teese beklaagt zich bij Zahavi. Dat gaat waarschijnlijk over het meeverdedigen of korte dekken met druk zetten. Maar de bal gaat ruim over het doel van Mvogo, die verder nog niets te doen heeft gehad. Kan de bal meegeven uit de doeltrap aan Boskagli. En via Boskagli gaat de bal 10 meter naar rechts naar Teese. En Teese geeft hem dan weer 10 meter naar rechts naar Dumfries. En zo koestert PSV het balbezit en bouwen ze geduldig aan een nieuwe aanval tegen Peck dat echt niets meer voor heeft om voor te spelen. En dan ook nog die lijst met afwezigen. Als je het allemaal bij elkaar optelt, dan moet PSV gewoon deze wedstrijd zien te winnen. 1-0 is het na 28 minuten. De paas schiet door tot in de voeten van Maus. Nu neemt hij hem wel aan en pakt hij hem vervolgens op. 1-0 dus voor PSV na 28 minuten tegen Peck. Emmen staat voor, Willem II staat voor. Dat betekent, Richard, dat VVV voor een stunt moet gaan in de arena. Ja. Ja, dit is inderdaad het doemscenario waar ze zo bang voor zijn bij VVV. De telefoontjes worden er ook al bijgepakt, zag ik zojuist op mijn monitor op de bank bij VVV. Volgen natuurlijk alles terwijl Ajax weer aanvalt. Ajax is continu te vinden op de helft van VVV. Het is 1-0, doelpunt van Rensch, opening nu naar de linkerkant. Het kan zo zijn dus dat VVV vanmiddag in Amsterdam hier in de arena officieel degradeert naar de eerste divisie. De bal nu voor de voeten van Stekelenburg, een half uur op de klok. Mark bij PSV. PSV verdubbelt de voorsprong. 2-0. De doelpuntenmaker is Malen op aangeven van Vertessen. Na een goede paas van Max. En dan wordt Vertessen op de rand van de 16 meter vrijgespeeld. Speelt hij de bal in één tijd door naar Malen. En die blijft oog in oog met Maus rustig. Het is 2-0 voor PSV tegen Peck na iets minder dan een half uur. NPO Radio 1 met Henry Schut en Hugo Borst. Het is 3 uur, 9 wedstrijden in de Eredivisie aan de gang. Belangrijkste conclusie, als dit de standen blijven tot het einde van de wedstrijden, is dat de degradanten bekend zijn. We gaan zo naar het journaal, maar eerst even Fortuna naar Vitesse. Fortuna Vitesse. Ronald van Dam. Ja, Richelieu Bazour die begon op het middenveld aan een avontuur en betrok daar Tanane in. En die hield het overzicht. Bazour loopt door en schuift hem zo langs de verbouwereerde doelman van Vitesse, van Fortuna. Dat is Yannick van Os. En zo leidt dus Vitesse met 2-1 in Sittard. Het NOS Journaal nu met Jeroen van Kan. Bij de rellen in Doetinchem gisteravond zijn 2 ME'ers licht gewond geraakt. 5 mensen zijn aangehouden voor geweldpleging, 2 voor het beledigen van agenten. De graafschap liep gisteravond door een gelijkspel tegen Helmond Sport promotie naar de Eredivisie mis. Na afloop weigerden 150 mensen te vertrekken bij het stadion. Ze gooiden met stenen, fakkels en vuurwerk naar de ME die was ingezet. De politie roept voetbalsupporters op niet naar het stadion van ADO Den Haag te komen. Supporters die toch komen voor de wedstrijd tegen Willem II worden tegengehouden, zegt de politie op Twitter. De gemeente heeft volgens Omroep West een noodbevel afgekondigd voor het gebied rondom het ADO-stadion. Uit voorzorg is de vaccinatielocatie daar dicht. Alle prikafspraken zijn verplaatst naar Rijswijk. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald. Het zijn er 2231 en dat zijn er 114 minder dan gisteren. Op de IC liggen nu 733 patiënten en dat is een daling van 5. De geitenstop die de provincie Gelderland in 2017 invoerde heeft geen enkel effect gehad. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat het aantal volwassen melkgeiten juist is gestegen tot meer dan 110.000, een toename van 50%. Dat komt doordat er tot aan de geitenstop veel vergunningen waren verleend, waardoor bestaande bedrijven alsnog konden doorgaan met fokken. De geitenstop werd ingevoerd vanwege gezondheidsrisico's voor omwonenden. RIVM-onderzoek toont aan dat buurtbewoners meer kans hebben op een longontsteking en andere longproblemen. Het aantal doden door het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden is verder opgelopen. De minister van Volksgezondheid van Gaza zegt dat sinds het begin van de Israëlische luchtaanvallen zeker 83 mensen zijn gedood, onder wie 16 kinderen. Vanochtend lag dat aantal nog op 65. In Israël zijn volgens het leger zeker 7 mensen om het leven gekomen. Vanuit Gaza worden nog steeds raketten afgevuurd op doelen in Israël. Volgens het Israëlische leger heeft Hamas in 3 dagen tijd 1600 projectielen afgevuurd, waarvan de meeste onschadelijk worden gemaakt door de Israëlische luchtafweer. Het weer in het noorden van het land zonnig en droog. In het midden en zuiden schijnt de zon af en toe, maar ontstaan ook enkele buien met kans op onweer. Het is tussen de 15 en 19 graden. Vannacht koelt het af tot 7 graden. Morgen blijft het wisselend, met naast zon vooral in het binnenland enkele buien. De files met Wijnand Zwaan. Ja, op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is vertraging tussen Hogerheide en Bergen op Zoom-Zuid. 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De rijstroken zijn nu wel weer vrij. En het is nog steeds druk richting Zandvoort op de N201. Er staat tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Welkom terug, lieve luisteraars. Een bomvol programma. We gaan eens eventjes een rondje maken. ADO Willem II, Chris Wobbe. Minuut 32. De doelpunten zijn voor Willem II. Ze hebben er al twee in liggen. De kansen zijn ook voor Willem II. ADO diep in de problemen. Tussenstand in Den Haag 0-2. Ajax VVV, Richard van der Maden. 1-0 is de voorsprong. Daar is Giacoumakis met een spaarzame kans. Eindelijk voor VVV. Maar via Stekelenburg hoekschop voor de Venlonaren. 33 minuten. Emme Heerenveen, Jan Vincent. Emme leidt met 1-0. Ik zei per ongeluk zojuist dat ze dan veilig zijn als de standen zo blijven. Maar ze weten dan in ieder geval zeker dat ze niet rechtstreeks degraderen. Zo moet ik het zeggen, want de play-offs, ja, daar kunnen ze nog altijd in terechtkomen. Maar Emme leidt tegen de 10 man van Heerenveen na die rode kaart van Lasse Schöne. RKC FC Twente, Amman. Staat 0-0 na dik een half uur. Maar doordat Willem II op voorsprong staat en doordat FC Emmen op voorsprong staat, begint het er wat slechter uit te zien voor RKC Waalwijk. Dat, als het zo doorgaat, echt moet gaan vrezen voor een plek in de play-offs. PSV tegen PEC Zwolle. Mark. Ja, daar lijkt PSV de klus al te hebben geklaard. 33 minuten onderweg. 2-0 de voorsprong tegen PEC voor PSV. Ja, en dan moet AZ dus antwoorden. Uit bij Groningen. Nico. Maar hier is nog niet gescoord. AZ was wel heel dichtbij een treffer bij een indirecte vrije trap van Teun Koopmeiners. De bal stuiterde een keer, kwam eerst tegen de paal, toen tegen de lat. Viel daarna voor de voeten van Martins Indy. Maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. 0-0 derhalve bij Groningen AZ. Fortuna Vitesse, Ronald. Ja, leuke wedstrijd hoor. De snelle doelpunt van Rienstra, de captain voor Fortuna, al in de eerste minuut. Maar daarna Tronstedt met de gelijkmaker en zo even dus het koningskoppel van Vitesse. Danane met de assist op Bazour in de slide. Vitesse met 2-1 in het zin. Heracles Feyenoord, Suze van Kleef. Wachten op een doelpunt hier. Feyenoord komt daar het meest voor in aanmerking met een paar mogelijkheden. Schot net nog van Berghuis. Twee kansjes voor Jurgensen. Komt er misschien wel weer eentje aan hier? Nee, doet hem toch niet. De drukken van Feyenoord is er dus, maar nog geen doelpunten hier. 0-0. Hier een doelpunt in Eindhoven. Mark. De derde voor PSV. Jorbe Vertessen maakt 3-0 na 34 minuten tegen PEC. Sparta-Utrecht hebben we ook nog. Andy. Ja, het lijkt wel alsof de spelers met een radiootje inspelen. Eén opvallend moment, de bal op de lat van Haroui. Maar voor de rest nog weinig mogelijkheden en kansen. Nu misschien voor Utrecht, de eerste bal voor het doel. Ja hoor, kansje. Bal wordt naastgekoopt door Willem Jansen. 0-0. En wie wordt er hockeykampioen van Nederland? Kampong of Bloemendaal? Wedstrijd 1, Krijn Schuitenmaker. Ja, vandaag kan er een belangrijke slag worden geslagen in dat landskampioenschap. Bloemendaal leidt met een 1-0 voorsprong in Utrecht. Florian Fuchs maakte maar zo even beide ploegen een enorme kans. Yannick van der Drift na een prachtige actie van weer Fuchs en vervolgens Jasper Luiks. Hij stuitte op de doelman van Bloemendaal, Maurits Visser. Het blijft dus 0-1. Zo, bent u er nog? Want we gaan weer verder hoor. Ajax VVV, Richard. Ja, gaat het doek vallen vanmiddag in Amsterdam voor VVV Venlo. Vier seizoenen in de eredivisie. Lang, heel lang is het goed gegaan. Een prima seizoen onder leiding van Maurice Stijn. Maar het houdt natuurlijk een keer op. De laagste begroting samen met RKC Waalwijk in de eredivisie. En ook vanmiddag tegen het superieure Ajax. Dat een heerlijke, rustige middag heeft. Zonder druk heeft VVV eigenlijk nauwelijks iets te vertellen. Zojuist was er een kans voor Giacoumakis. Maar hij heeft het natuurlijk ook lastig met Per Schuurs, zijn directe bewaker, ingegooid. Gooi nu voor VVV 1-0. De goal van Rens. Het voordeel dus voor Ajax dat het eerste kwartier aardig wat kansen bij elkaar voetbalde. Maar daarna toch iets rustiger aan doet. VVV verdedigt ook wat nauwkeuriger. Komt er af en toe een keer uit. Maar veel heeft het allemaal niet te betekenen. Ingooi nu voor VVV met Pagonik. Terug naar Kirschbaum. Kirschbaum met zijn linker trapt de bal hoog in de voeten van Kudus. Die gaat het duel dan aan. Kopt de bal naar de rechterkant. Naar Tim. Die zich heerlijk kan uitleven. Wat heeft hij zich goed ontwikkeld. De vleugelverdediger van Ajax is continu op de helft van de Limburgers te vinden. Paast de bal nu door in de as van het veld naar Haller. Met de rug naar de goal. Krijgt een duw van Post. Het spel gaat door aan de linkerkant met Idrissi. Laat maar eens wat zien. Idrissi probeert het. Gaat zijn tegenstander niet voorbij. En dan kan VVV er proberen af te komen. Maar het is maar van korte duur. Weer gaat de bal richting Haller. Wordt weggehaald door Dacraza. En dan vervolgens gekopt door Timber. En die doet dat richting de zijlijn. Dus even kijken, 38 minuten bijna gevoetbald in de arena. Ajax leidt met 1-0. ADO Willem II, Chris. Alsof het niet spannend genoeg kan. Opnieuw een VAR-moment krijgt ADO Den Haag een penalty na een overtreding misschien wel een overtreding. Van Sven van Beek op Arweiler in de linkerpunt van het strafschopgebied van Willem II. Schwalbe. Nee, zei de scheidsrechter. Het is inderdaad een schwalbe van de Duitser. Of toch wel. Ja, die scheidsrechter wordt niet voor niks natuurlijk naar de zijkant geroepen. ADO niets afgedwongen. Oké, een schot op de paal in de eerste paar minuten. Maar daarna was het toch vooral Willem II. Enorm veel geëmotioneerde bestuursleden nu achter mij. Geëmotioneerd was ook de... Ja, het is wel een strafschop. Nou, ja, wat is dit dan toch weer, zeg. Goed, even een kleine opsomming. 1-0 was van Pavlidis. Dat was gewoon een goede goal. De 2-0 ook van Pavlidis. Maar ja, stond Nunnally wel of niet buitenspel? Naar VAR Nunnally niet buitenspel en dus 2-0. En nu dus deze strafschop voor ADO Den Haag. Omdat Van Beek volgens scheidsrechter Jochem Kamphuis en VAR Richard Martens toch een overtreding heeft gemaakt. En dus de bal op de stip gaat. Maar wie gaat hem dan nemen? Dat kan natuurlijk er maar één zijn. Abdel Nasser El Kayati. Gisteren het suikerfeest. Zet hij dat feest vandaag? Luister bij door ADO in ieder geval weer op het scorebord terug in de wedstrijd te schieten. Het is het eerste schot direct tussen de palen. Tenminste, daar gaan we vanuit dat El Kayati dat voor elkaar krijgt. Van ADO Den Haag, minuut 38. Nu nog 0-2 de stand. De aanloop daar, de hoek. En dan wordt hij gepakt ook, zeg. Oh, even dat stapje. En dat was een stapje. Te veel. Aron Muric, de Kosovaar, redt Willem II. De strafschop zwak ingeschoten. Wel richting de hoek. Even inhouden. El Kayati. En dus wordt die bal gepakt. De ellende is voor ADO Den Haag. De held is Muric van Willem II. Want de Tilburgers staan nog steeds voor met 2-0 in minuut 38 bij ADO Den Haag. RKC Twente, Arman. Zou Selko Petrovic daar blij mee zijn, vraag ik me af toen die gemist werd. Staat hier 0-0 in Waalwijk bij RKC Twente in de 40ste minuut. Ja, we zagen gisteren dat een ploeg die het hele seizoen niet op een promotieplek heeft gestaan, toch kan promoveren. Ja, Go Ahead Eagles. Ja. RKC Waalwijk heeft het hele seizoen niet bij de onderste drie gestaan. En toch kan het nog helemaal fout gaan, omdat de resultaten op dit moment echt in het nadeel zijn van RKC. De voorsprong van Willem II, de voorsprong van Emmen, betekent dat de virtuele stand zou zijn dat RKC, dat hier op 0-0 staat tegen Twente, op 28 punten staat. Willem II 28 punten en Emmen 27. RKC moet zondag naar de Kuip. Nu een hoekschop van de Waalwijkers, maar die gaat er ook niet in. Het is een matige, zwakke wedstrijd zonder al te veel kansen. Oosting kreeg net een mogelijkheid, maar die kreeg hem er ook niet in. Twente speelt eigenlijk nergens meer voor. Ja, nog een plekje omhoog of naar beneden. Theoretische kansen de play-offs, maar die gaan ze toch niet meer halen. Maar ja, het borrelt daar wel een beetje. Omdat Ron Jansen ontevreden is, omdat de ploeg zo slecht speelt in 2021. Dus hij probeert zijn ploeg nog wel een beetje op scherp te stellen. Zodat ze wel die laatste weken nog aardig het uitvoetballen. Twente dat 1-1 speelde in de derby tegen Heracles afgelopen weekend. RKC 3-3 tegen VVV. Maar ik vraag me af of Fred Grim ook die andere resultaten meekrijgt. Die standen op de andere velden bij dus Emmen Heerenveen. Of bij ADO Willem II, want daar zit Chris Wobbe. Ja, en Chris Wobbe ziet dat Willem II opnieuw scoort. 0-3, de derde treffer van de spelers van Willem II. In dit geval Kwasi Vriet die het doet. Snelle omschakeling van de Tilburgers. Vlak nadat El Kayati de strafschop mist voor ADO Den Haag is het dus Kwasi Vriet. Hij zet Willem II op 0-3. Nou, dat kan toch niet meer missen voor in ieder geval Willem II. En voor ADO Den Haag lijkt het doek dan definitief te zijn gevallen. Want aan deze treffer is er is niets mis mee. De paas was van Pavlidis. En Vriet met zijn rechterbeen diagonaal langs Vrijzel in de verre hoek. Laagschot. De derde treffer dus voor Willem II. Geen VAR. En dus 0-3 de stand in Den Haag bij ADO tegen Willem II. ADO mag opnieuw aftrappen. Oei, oei, oei. Ik denk dat het gespeeld is. We gaan het doelpuntje halen in Limburg. Fortuna Vitesse, Ronald. Ja, en hij is inderdaad voor de Limburgers, voor de thuisploeg. Want die Zion Vlemmen, die toch sowieso al bezig is aan een geweldig seizoen, schiet zijn tiende van het seizoen erin. Dat doet hij fraai hoor. Krijgt die bal er zelf mee. Passeert dan Bazour. En haalt snoeihard met linksuit. Zelfs buiten bereik van een geweldige keeper als Remco Pasveer. Die kon er ook niks meer aan doen. Dus ik zei al, we kijken naar een hele leuke wedstrijd. En het is weer gelijk. 2-2. En het wordt steeds belangrijker dat RKC nou in elk geval niet verliest, Arman. Ja, want als het dat wel zou doen, dan zou het dus al een plekje zakken op de ranglijst. Omdat we er wel vanuit kunnen gaan inmiddels dat Willem II van ADO gaat winnen. Als RKC een punt pakt, dan blijven ze op doelsaldo wel boven Willem II staan. Maar ja, die wedstrijd van zondag, die lonkt dus. Want die is voor RKC veel moeilijker dan voor Emmen of voor Willem II. Namelijk een uitwedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord Twente nu in de avond. Met een bal die gegeven wordt vanaf de rechterkant. Danilo moeite met de aanname, het schot van Gijs Smol. En daar heeft Lamproen nog de nodige moeite mee. Maar hij heeft hem wel. Twente heeft één keer al noodgedwongen moeten wisselen. Ilić kreeg een tik in de zij. En die was dusdanig ernstig dat hij niet verder kon. Vervangen door Narsing. Danilo kreeg een aardige kans. Een minuut of 10, 15 geleden. Maar bal ging voorlangs. En verder heeft RKC niet heel veel mogelijkheden gehad. RKC dat het helemaal kwijt lijkt te zijn in de laatste maanden. 6 van de laatste 8 duels dus verloren. Terwijl er juist gewonnen moet worden. Slotfase, eerste helft. RKC 0, Twente 0. Ja, Emme Heerenveen gaan we eens eventjes doen. Is daar gescoord, Jan Vincent? Nee, dat niet. Ja, er is wel gescoord. 1-0. Maar dat hadden jullie al gehoord via die penalty van Peña. En dat staat het hier nog altijd. En Emme laat na om de 10 van Heerenveen pijn te doen. Want voor wie het gemist heeft, Schöne heeft een rode kaart gekregen. Heerenveen met 10 man. Want ze krijgen echt kansen hoor. Michael de Leeuwen, grote kans. Jari Vlak en ook Kavlan. Steeds stond Mulder in de weg. Of in het geval van de Leeuw. Ja, die schoot hem gewoon over in kansrijke positie. Dus heeft Emme echt de kans gehad om er al 2-0 van te maken. Nu leeft Heerenveen nog zonder dat het echt iets heeft laten zien. Ook al met 11 man konden ze er niet doorheen komen. En met 10 man al helemaal niet. Dus Emme controleert deze wedstrijd en ziet nu het balbezit voor Heerenveen doelman Mulder in het eigen strafschopgebied. Er wordt een beetje druk gezet door Michael de Leeuw. Maar Mulder laakt daar niet van in de indruk. Onder de indruk, dat doet wel zijn verdediger Bokniewicz. Want die schiet een paar douze over de zijlijn. Dat betekent dat Emme mag ingooien. Ja, Emme heeft wat het wil. Een voorsprong. En dat betekent met deze standen dus dat Emme niet rechtstreeks gaat degraderen. En nog gewoon kans maakt om zich rechtstreeks veilig te spelen. Ook in de laatste speelronde. Waarin ze nogmaals spelen tegen het VVV. Dat mogelijk dan gedegradeerd is. We gaan kijken naar hoeveel minuten er zo dadelijk bij komen. Eerst die ingooi van Emme met Chavlan. De linksback geeft hem mee aan Peña. Die gaat richting het strafschopgebied. Wordt verdedigd door Heerenveen. Peña houdt even het balbezit. Goed doorgespeeld naar Chavlan. Chavlan terug naar Peña. Dit ziet er goed uit bij Emmen hoor. Keurig. Adjic. Nu wordt vlak vrijgespeeld. Nou, wie is de vrije man? Wie gaat er schieten? Is het Glenn Bijl wellicht van afstand? Nee, hij speelt nog een station door naar Kerim Vrij. Vrij, Bijl loopt door. Vrij houdt de bal in bezit. 5 minuten extra. Ja, het heeft natuurlijk nogal even stilgelegen. Onder andere met die schop in het gezicht van De Leeuw. En ook de rode kaart van Schöne. Dus we gaan nog even 5 minuten door in deze eerste helft bij Emme Heerenveen, waar nu de kans komt met Bijl. Moet die bal voorgeven. Komt hij bij De Leeuw? Nee, komt niet bij De Leeuw. Wordt een hoekschop. Blijft voorlopig 1-0 bij Emme Heerenveen. Ja, het lot van ADO en VVV ligt in handen van Heerenveen, Richard, bij Ajax-VVV. Ja, en dat speelt er ook met 10 man. Dat staat ook nog achter. Ja, het ziet er slecht uit voor VVV. Dit hadden ze natuurlijk absoluut niet gewild. Want volgende week nog die laatste thuiswedstrijd. Daar gokte VVV op tegen Emmen. Natuurlijk straks nog 45 minuten. Kan nog een hoop gebeuren. Je weet het nooit. Maar Ajax is, ik heb het al een aantal keren gezegd, gewoon duidelijk beter. Het is wel wat ongeïnspireerder geworden. Eerste kwartier nog aardig wat kansen. Maar nu het tempo ligt wat lager. Ze komen niet meer zo heel veel voor het doel van VVV. VVV de nauwkeurigheid onnauwkeurigheid neemt toe. Ook nu weer deze bal van Haller. Op Haller is niet best in de controle. Dan over de achterlijn. En Kiersboom legt de bal dan klaar in de extra tijd van de eerste helft. 2 minuutjes zijn erbij gekomen. Ajax heeft zojuist noodgedwongen moeten wisselen. Klaassen naar de kant geblesseerd. En Kenneth Taylor, hij is zijn vervanger in de ploeg van Erik ten Hag. Nu Kiersboom die uittrapt gaat richting Giacomakis. Die kopt wel door, maar doet dat richting Martinez. En die kopt de bal dan weer naar Stekelenburg. In de extra tijd van de eerste helft staat VVV achter met 1-0 tegen Ajax. PSV tegen Beck. Mark. 3-0 voor PSV in de extra tijd die 1 minuut duurt van de eerste helft. Maar deze wedstrijd, ja, dat is eigenlijk als een doodgeslagen biertje geworden. Want met die 3-0 voorsprong en al die afwezigen bij PEC gaat PEC echt niet meer terugkomen. En dus gaat PSV doen wat het moet doen. En is het vooral afhankelijk van wat er in Groningen gebeurt bij Groningen tegen AZ. Van Ginkel speelt de bal nog één keer naar Vertessen. Maar dan hoeft het niet meer van Geuzebujuk. En dan is het rust. Vertessen maakte de 3-0 knap net binnen de 16 meter. Draaien en schieten met links in het uiterste hoekje. Rechts van Maus maakte hij de 3-0. Daarvoor had hij een assist. En vlak daarvoor in het begin van de wedstrijd miste hij een enorme kans. Dus het gaat qua Vertessen steeds beter deze wedstrijd. Van een dot van een kans missen naar een assist naar een doelpunt. Het is 3-0 voor PSV tegen PEC met nog een helft te gaan. Ja, PSV gaat vrijwel zeker winnen. En dan moet AZ, Nico, eigenlijk ook winnen om nog kans te maken op die tweede plaats in Groningen. Klopt, maar dat doen ze voorlopig niet. Het is rust in Groningen en het staat 0-0. AZ begon nog wel aardig, kreeg wat mogelijkheden in de eerste 20 minuten. Was ook een keer heel dichtbij met die vrije schop. Dus van Koopmeiners die eerste paal en vervolgens de lat raakte. Maar daarna heeft AZ niet heel veel meer gecreëerd. Abu Ghulal nog in de slotfase met een kopbal die ruim naast ging. Groningen heeft ook niet veel kansen gehad. Dus is eigenlijk 0-0 een logische ruststand bij Groningen AZ. Gaan we eens even op Kasteel kijken. Is het daar al rust? Net, Hugo. Net. Het is 0-0 bij rust. Ik zei het al, het lijkt wel alsof de spelers met een radiootje in spelen. Want het is spannender op alle andere velden dan hier, ondanks het feit dat het 0-0 is. Wel werd Utrecht wat sterker in de laatste 10 minuten voor rust. Wat mogelijkheden en kansen. Ik heb al de kopbal gemeld van Willem Jansen. En we hebben nog een mooie voorzet van Warmerdam gezien. Die werd goed ingeschoten door Ter Aves, de rechtsback van Utrecht. Maar via de handen van de keeper Okoye en de lat ging de bal over het doel. En dat waren de weinige spaarzame hoogtepunten van de eerste helft. 0-0 bij rust bij Sparta Utrecht. Van de 9 wedstrijden zijn er 2 nog bezig in de eerste helft. Natuurlijk die in ADO, want jij krijgt er 5 minuten bij, hè Chris? Ja, 5 minuten extra tijd, waarvan er nu 2 verstreken zijn. 0-3 zijn de kille cijfers op het scorebord. Willem 2 dus riant aan de leiding en ook een verdiende voorsprong. Ze zijn gewoon beter, creëren de meeste kansen, zijn feller in de duels en ADO is geslagen. Het moment dat de thuisploeg nog terug kon komen in de wedstrijd was het moment dat het vrij makkelijk een strafschop kreeg. El Kayati koos voor de rechterhoek en daar koos Muric, de doelman van Willem 2, ook voor. Nou, dat was bij een 2-0 stand voor Willem 2 en daarna de aanval daarop. 3-0 voor Willem 2. Ja, ik zie ADO hier niet van terugkomen. Maar je weet het natuurlijk maar nooit. Maar dat zou echt het sprookje van de eeuw zijn, denk ik, in de Eredivisie. ADO, Willem 2 in de slotfase van de eerste helft. 0-3. De bal rolt alleen nog in de eerste helft bij Emme Heerenveen. Jan Vincent. Want daar zitten we ook diep in de blessuretijd. Weer een grote kans voor Emme om er 2-0 van te maken. Adjic, hij schiet hem van heel dichtbij tegen Van Hekken aan. Die zich er volledig voor gooit voor dat schot om te voorkomen dat die bal binnen gaat. Maar zo gaat er weer een kans voor Emme voorbij in de blessuretijd. Bas Nijhuis kijkt op zijn klokje. Ook hier kregen we er 5 minuten extra bij. Dat had alles te maken met de penalty situatie waar het Peña 1-0 maakte. Daar kreeg De Leeuw een schop tegen zijn hoofd aan van Drezevic. Daar lag het spel even stil. En ook later bij de rode kaart voor Lasse Schöne had de scheidsrechter even de VAR nodig om te kijken. En nu is het wel gedaan voor de eerste helft. Bas Nijhuis fluit voor de laatste keer. Emma Leijts met 1-0 tegen Heerenveen. Dokkie, Kampong, Bloemendaal, Krijn. 7 minuten nog en het staat 1-1. Zojuist Kampong op gelijke hoogte gekomen vanwege een strafcorner. Jip Jansen, dat is de meest besproken man denk ik de afgelopen tijd in de hockeycompetitie. Want in de vorige ontmoeting met Bloemendaal was het Jansen die een bal op zijn oog kreeg. Raakte behoorlijk geblesseerd. Er was een wedstrijd die Kampong verloor trouwens. De enige 2 wedstrijden die Kampong verloor waren tegen Bloemendaal. Maar Jansen is weer teruggekeerd. Heeft een hele vervelende periode achter de rug waarin hij onder andere zittend moest slapen. Een week lang, omdat het bloed uit zijn oogkas moest lopen. En dat is allemaal gelukt. Hij kreeg langzaam maar zeker zijn zicht weer terug. En zo staat hij hier in de finale tegen Bloemendaal. Dan heeft hij zo even de 1-1 gemaakt vanaf de kopcirkel. De tweede strafcorner voor Kampong. De eerste ging net naast. En de tweede was snoeihard en raak achter doelman Maurits Visser. Nu is het Bloemendaal dat probeert de aanval te zoeken met bijvoorbeeld Bovendeert voorin. Maar die bal stuit door over de achterlijn heen. Het staat een minuutje of 6 voor tijd. Voor rust 1-1 tussen Kampong en Bloemendaal in de eerste wedstrijd op het landskampioenschap. En dan hebben we nog steeds ADO Willem II in de eerste helft. Ja, slotfase. 3-0 de voorsprong voor Willem II. Van Ewijk, Milan van Ewijk krijgt nu een gele kaart van scheidsrechter Jochem Kamphuis. En dus Willem II op roze. ADO de wanhoop nabij. Of ze dit nou goed maken, we weten niet. En Willem II net op tijd vinden ze de geest. ADO natuurlijk weer teruggekomen in deze strijd tegen de degradatie. Omdat ze wonnen van Feyenoord en natuurlijk ook uit in Zwolle wonnen. Maar dit zie ik echt niet meer gebeuren voor ADO Den Haag. Maar goed, er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetballen. Met nu Willem II. Lange bal van Keun richting de man die al 2 keer heeft gescoord, Pavlidis. Maar de bal wordt geblokt. ADO kan overnemen via Arweiler en Kees de Boer. Arweiler dat, ten hoogte van de middenlijn. Kan hij nog een goede paas verzorgen? Nee, hij mag wel een eind komen. En paast dan natuurlijk de bal naar El Kayati. Die komt naar binnen vanaf links. El Kayati, hij mist een strafschop nu van afstand. Lastige bal en Muric niet klemvast. Bal over de achterlijn, maar de hoekschop wordt niet meer genomen. En dus gaan we rusten. ADO Den Haag, Willem 2, bij rust 0-3. Dit zijn de ruststanden in de Eredivisie in de voorlaatste speelronde. ADO Willem 2 dus 0-3, Ajax VVV 1-0. Emme tegen 10 man van Heerenveen 1-0. Groningen AZ nog 0-0. Fortuna Vitesse is 2-2. Heracles Feyenoord nog niet gescoord. Bij PSV Pek Zwolle zeker wel. 3-0. RKC FC Twente is 0-0. En bij Sparta FC Utrecht is het ook nog 0-0. Als het allemaal zo blijft, is PSV officieus op doelsaldo tweede. AZ dus derde. En Vitesse is dan definitief vierde. Gaat dan Europa in en Feyenoord moet dan de play-offs in. Sparta staat dan nog steeds op de 8e plaats, maar moet zondag nog strijden voor een ticket voor die play-offs, Europees voetbal. Dan gaat het zondag nog, als het allemaal zo blijft, tussen RKC, Willem II en Emmen om plaats 16, wie de nacompetitie in moet. En dan weten we zeker, als het allemaal zo blijft, over een uurtje dat VVV en ADO gedegradeerd zijn. Hoe zou die supporter van ADO Den Haag zich voelen? Edwin? Ja, niet zomaar een supporter. Hè. We hebben het over voormalig speler René Pas, ambassadeur van de club. Hij behoort, las ik ook ergens, tot het interieur van de club. Maar we zitten momenteel in het interieur van zijn huis, want het stadion zit er momenteel niet in. Ja, ik zag veel hoofdgeschud. Ja, kijk, het is triest. Je bent natuurlijk gewoon nu gedegradeerd. Dat is een ding wat zeker is. Kijk, mentaal krijg je zo'n klap na 4 minuten op 1-0 achterstand komen. Daarna een dubieuze goal, die tweede goal. Dat was heel dubieus geweest. Ja, en dan Strasholm is de aansluitingstreffer. Ja, die had er gewoon ingemoeten natuurlijk. Dan had je nog geleefd. Maar dezelfde manier was het 0-3. Ja, en dan is het natuurlijk klaar. Ja, het is wel mooi om even te schetsen. Dan ging na ieder doelpunt hier de telefoon. En ja, dan had u even contact met Theo van der Burg. Ja, wij hebben altijd een hotline samen. We spreken elkaar dagelijks bijna, zeker om de dag. En altijd met de wedstrijd, dan als er een doelpunt valt of wat anders, dan hoor je me mopperen. En dan, als er één kritisch is, Theo natuurlijk altijd wel. Nou, u deed ook een duit in het zakje. Het was Haags gemopper hier. Ja, het was Haags gemopper. Natuurlijk een zware teleurstelling. Ik had hier helemaal niet op gerekend natuurlijk. En, nee, want je zou toch denken, hè, zo'n alles-of-niks wedstrijd, dan vreten ze het gras op. Ja, maar het is eerder andersom natuurlijk. Hè. Ze staan om 3 meter te dekken in de 16-meterlijn. Ja, dan vraag je om problemen natuurlijk zo met het eerste doelpunt. Ja, dus ja, het gemoed is inmiddels tot een nulpunt gedaald. Nou, ik heb er geen hoop meer op dat we een positief resultaat gaan halen. Nee, dat lijkt me vrij helder inderdaad. Ja, en dan moeten we langzaam natuurlijk een beetje gaan denken aan het komend seizoen. Want ja, ADO in de eerste divisie, dat is natuurlijk wel een soort van doembeeld. Ja, dat is natuurlijk niet zo heel simpel natuurlijk. Ik bedoel, we zien het uit ervaring uit het verleden bij een heleboel clubs die gedegradeerd zijn. Roda, NEC, Go Ahead, al dat soort ploegen. Je bent niet 1, 2, 3 terug. En nu ook weer met de Graafschappen die gisteravond op een miraculeuze wijze niet gepromoveerd zijn. Ja, die kom je volgend jaar ook tegen. Volendam, dat zijn ploegen. Ja, daar kan ADO niet van winnen. En zeker niet met alles wat ze nu hebben. Nou, en zo ziet het er dus niet goed uit. Het is onrustig, heb ik begrepen, bij het ADO-stadion. Voor het ADO-stadion. Supporters wordt daar verzocht om weg te gaan. Wij bekijken het vanaf de bank. En ook hier, ik zie als ik naar buiten kijk wat donkere wolken. Dat is denk ik wel kenmerkend voor de stemming in Den Haag. Ja, het lijkt allemaal redelijk definitief, hè, na de eerste helft. 3-0 achterstand voor ADO. VVV staat achter in de arena. Twee degradanten staan vast. Het lot ligt eigenlijk daardoor van die twee in handen van Heerenveen. Dat 1-0 achter staat in Emmen met die man. Ja. We wachten af, de tweede helft. We doen de afloop weer eventjes, Arjan. Ja, dat doen we zeker, Edwin. Hoorde je nog, hoor. Oh, sorry, ik stond... Ja. Dat geeft niks, joh. En als er zeer belangrijke zaken zijn, nee, mag je er zeker ook, eerder in. Het is een en al belangrijk. Gaan we even hockey ondertussen, als je het goed vindt. Kampong, Bloemendaal, Krijn. Derde strafcorner voor Kampong. En dus gaat Jip Jansen zich weer klaarmaken. Is hij erbij? Ja, hij is erbij. Is belangrijk voor Kampong. Na die strafcorner, die 1-1, die snoeihard in het doel werd geschoten, was het Brinkman die een kansje kreeg. En Jannik van der Drift namens Bloemendaal. Die toch heel belangrijk zijn, beide spelers voor Bloemendaal. Voor de ploeg van Rick Matthijssen in dit seizoen. En terwijl de spelers zich klaarmaken, tikt de klok door. Nog 46 seconden. Dat betekent dus dat we in de laatste minuut zitten voor rust. Ja, Kampong verloor dit seizoen maar 2 keer. Dat was 2 keer tegen Bloemendaal, waaronder die wedstrijd op 16 april. Dat was de laatste nederlaag van Kampong. En op het kopje werd het 4-1 voor Bloemendaal. Bloemendaal heeft natuurlijk het thuisvoordeel als nummer 1 voor de reguliere competitie. Mogen morgen en een eventuele wedstrijd op zondag, als het op een derde wedstrijd uitkomt, thuis gaan spelen. Nu staat Jansen klaar. Wordt even positie gewisseld met Havenga. Gaat Kampong voor een verrassingseffect zorgen? Ja, dat is inderdaad het geval. En dan gaat hij er nog in ook. Het is Havenga. Hij scoort. Martijn Havenga in de laatste minuut van de eerste helft van het tweede kwart met nog 10 seconden op de teller. De 2-1 voor Kampong. Ja, dan gaat de zoemer en dan is het inmiddels rust. 2-1 de stand. Havenga. Hij gaat na dit seizoen stoppen met tophockey. Een briljante move, want die twee spelers

Op een phishing link klikken? Dat doet toch niemand meer in je bedrijf? Maar cybercriminelen worden steeds slimmer. Gelukkig worden jij en je medewerkers dat ook. Samen met KPN 1 MKB blijf je digitale indringers een stap voor. Ons extra veilig internet beschermt automatisch alle verbonden apparaten. Bijvoorbeeld door onveilige websites te blokkeren. Zo is je bedrijf altijd veilig online. KPN, het netwerk van Nederland. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Samen met KPN1 MKB Internet blijf je digitale indringers een stap voor. Ontdek hoe op kpn.com/veiligheid. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. Als er na een iets te grondige voorjaarsschoonmaak nu niets meer in je huis staat, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl shop je meubels en de mooiste woonaccessoires die perfect bij de laatste voorjaarstrends passen. Geef je huis wat Vonk. Na de jaar sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook. We gaan richting de tweede helft van 9 wedstrijden in de Eredivisie. En naar de ploeg die op rozen zit, door Mark, jij zei het zo treffend, eigenlijk dat tikje terug, Jaap, hè? Ja, daar begon het allemaal mee. Ja, dat tikje terug van Dat was er ook echt een. Als je bedenkt hoe dat eruit ziet, dan ziet het er zo uit. Ja, het was echt verdrietig bijna. Ook voor Nakayama. Die dacht ook, wat gebeurt me nu? De tweede helft is overigens in gang gezet, hoor. De scheidsrechter Guzebujuk. 3-0 voor PSV. Veel gewisseld. Maar die tikte de bal, dacht hij, gewoon makkelijk terug naar zijn keeper. Maar die liet de bal over zijn voet stuiten. Waarom hij hem ook met buitenkant rechts aan wilde nemen, Maus. Het is me echt een raadsel. Want doe dat gewoon binnenkant links, dan is er niks aan de hand. Dan zal Maus alweer zeggen, ja, die bal mag niet tussen de palen teruggespeeld worden. Heeft hij een puntje? Maar goed, het is een gruwelijke blunder van Maus. En op het scoreformulier staat dan eigen doelpunt Nakayama. Ik hoop dat hij het kan vergeten en vergeven ook aan Maus. Maar het was echt een... Oh, wacht, eerst naar Amman, want hij is gescoord. In de tweede minuut van de tweede helft komt FC Twente in Waalwijk op een 1-0 voorsprong. De 17e goal van het seizoen van spits Danilo. Waar speelt hij komend seizoen? Dat is nog de grote vraag. Maar belangrijker voor nu is de problemen voor RKC Waalwijk. Danilo rondt het goed af nadat hij wordt aangespeeld rond de penalty stip. Paas van Smal draait weg en schuift hem in de verre hoek buiten bereik van Lamproe. Maar RKC. Willem II staat nu virtueel op 28. RKC, als het hier verliest, op 27. Dan zakt RKC van 14 naar 15 en speelt FC Emmen, de nummer 16, die nu op winst staat tegen Heerenveen, tegen het al gedegradeerde waarschijnlijk VVV dit weekend. En dan kan het dus nog helemaal fout gaan voor RKC Waalwijk. Ze hebben nog een helft om dat te voorkomen en om zichzelf een betere uitgangspositie te verschaffen richting dit weekend, richting de laatste speelronde. Maar voor nu staat RKC dus achter door de goal van Danilo met 1-0 tegen Twente. RKC altijd zo lekker voetballend, zo fris voetballend. En dan aan het eind van de 34 wedstrijden. De competitie in. Oh man. Het is nog niet zo ver, hè? Nee, zeker niet. Er is nog een speeldag. Die is zondag. Oh, Armand, kom er eens in. Nou, het heeft niet lang geduurd. Het is de gelijkmaker, de 1-1 van RKC Waalwijk. Ja, Silla So maakt hem. Het is, wat is het, een seconde of 40? Misschien net een minuut. Maar nu staat het dus al 1-1. Net de aftrap genomen. En dan slaat RKC dus al toe. Opgezet die aanval door Ngonge. Dan kleunt Anita erin op het middenveld. En met wat geluk. Iedereen probeert die bal weg te schieten. Niemand lukt het. Is het Tahiri die dan toch nog even het overzicht bewaart. En met een schitterende steekbal. Oosting alleen voor de keeper zet. Die is niet zelfzuchtig. En die legt de bal af op Silla. En wat is dit een belangrijke treffer voor RKC. Het is weer 1-1. Het is weer gelijk in Waalwijk. Ajax speelt tegen VVV. Richard. Ja, VVV staat virtueel op degraderen. Het heeft één simpele opdracht in de tweede helft in de arena. Dat is die 1-0 achterstand. Slechts 1-0 om te buigen. Kan het nog? Ajax geeft in elk geval gas in de eerste minuten van de tweede helft. En daarnaast moet VVV natuurlijk hopen op het tiental van Heerenveen. Gaat dat allemaal niet veranderen, dan is het voorbij en valt het doek voor VVV. En degradeert het dus naar de eerste divisie. Jos Luhukay heeft de tij dan uiteindelijk ook niet kunnen keren als vervanger van Hans de Koning. Groningen. Ajax weer op de helft van VVV. Een paar dreigende momenten al gezien. 48 minuten inmiddels op de klok. En Kirschbaum heeft de bal gepakt. Gaat hem rustig neerleggen op de 5 meter. Geen wissels aan beide kanten. Nog dezelfde spelers. Haller in de punt van de aanval bij Ajax. Valt me tegen tot nu toe in deze wedstrijd. En dat geldt ook voor Idrissi die toch zijn kans krijgt. De gehuurde speler van Sevilla. Hoge bal. Bal wordt nu weggekopt door Martinez. Geeft ook meteen een duw in de rug bij Giacoumakis. Die blijft geblesseerd op de grond liggen. Maar er is niet zo heel veel aan de hand. Ajax dat in de tweede helft ongetwijfeld ook nog wel wat zal gaan wisselen. Taylor is al in het veld gekomen. Dat gebeurde in de slotfase van de eerste helft voor de geblesseerde Davy Klaassen. Ik zie Tadic warm lopen. Ook Gravenberg aan de zijlijn. Net als Sean Kleiber. Ik verwacht dat al deze spelers nog wel binnen de lijnen zullen gaan komen bij Ajax. Dat natuurlijk nog wel gaat proberen om 100 doelpunten te maken in de competitie. Het heeft er nu 97. Speelt volgende week natuurlijk nog de laatste wedstrijd. Dat zal gebeuren in Arnhem tegen Vitesse. VVV dat in de laatste 20 minuten van de eerste helft wel wat langer de bal wist vast te houden. Gaat nu een vrije trap krijgen. Ongeveer halverwege de helft van Ajax. Bal gaat richting Giacoumakis. Die schampt hem, maar er zit weinig kracht achter de kopbal. Heel simpel. In de handen van Stekelenburg. 1-0 de tussenstand in de arena. De Houdini-act van FC Emmen. Hij zou vervolmaakt kunnen worden vandaag en zondag, Jan Vincent. Ja, want ze staan nu met 1-0 voor tegen Heerenveen. We zijn anderhalve minuut onderweg in de tweede helft. En ja, Emmen, je zegt het Houdini-act. Want 5 punten hadden ze nog maar in de winterstop. En na 22 wedstrijden nog niet gewonnen. Het leek allemaal helemaal op en over hier in Emmen. En toen ineens kwam die hele geweldige serie. Dick Lukien, hij kreeg het vertrouwen. Hij hield het vertrouwen. En dat loont zich. En dat werd uitbetaald door zijn spelers. Want ze staan nu op 27 punten virtueel als ze nu winnen. En bij deze standen ontlopen ze dan in ieder geval directe degradatie. En dat is dan al winst. Dick Lukien zei ook, als wij nog 16e worden, dan hebben we het gewoon goed gedaan. Dan moeten we niet wanhopen. Dan gaan we gewoon met vol vertrouwen die na-competitie in om ons alsnog te handhaven in de Eredivisie. Maar wellicht spelen ze zich gewoon helemaal in één keer veilig. Het zou geweldig zijn. Het is nu balbezit voor Heerenveen, dat één keer heeft gewisseld. Ibrahim Drezovic, de man die Michael de Leeuw onthoofde in de eerste helft, die is in de kleedkamer achtergebleven. En Siem de Jong voor hem in het veld. Wellicht dat Heerenveen daarmee iets aanvallender voor de dag kan komen. Want tot nu toe heeft Heerenveen aanvallend helemaal niks laten zien. Emma Leidt met 1-0 tegen Heerenveen. Nou, dit is grappig. We gaan even naar het kasteel. Lijkt een hele andere sport. Beschrijf het eventjes. Ja, nou noem het maar grappig. Er wordt een gele kaart gegeven aan Tom Beugelsdijk. En dan denk ik dat er wat dingen gezegd worden richting Beugelsdijk. En dan gaat de vlam in de pan. En goed ook. En er wordt wat ruzie gemaakt. Moeten echt mensen echt uit elkaar worden gehaald. Bijvoorbeeld Maher, die zich er flink mee bemoeide. En opeens komt Elia van alle kanten aangerend. En waar is Beugelsdijk gebleven? Die staat er ook gewoon tussenin nu met Van Overheem. En die lacht een beetje met Van Overheem. Gele kaart voor Ouassar. En voor Adam Maher. Maar het staat 0-0. En het trieste is van alles dat dit het hoogtepunt tot nu toe van de tweede helft is. Hoi. Nou, dan zijn we daar weer snel weg. En dan gaan we naar Waalwijk, naar RKC Twente. Arman. 53ste minuut, 1-1. Een hele spannende, gekke minuut met 2 goals van Twente. Zij kwamen op voorsprong. Danilo, daarna de gelijkmaker, direct vanaf de aftrap. RKC scoorde via Selasso, maar Twente is de betere in de tweede helft. En laat de bal wat makkelijker rondgaan nu dan voor rust. Toen het wat flats oogde aan Twentse zijde. Na rust is het wat beter, maar de belangen zijn dus veel groter voor RKC Waalwijk. Ja, ik moet denken aan wat Jan Vincent net zei. FC Emmen had 5 punten na 22 duels. Toen dacht RKC er al te zijn, maar de opmars van Emmen ging eigenlijk gepaard met de terugval van RKC. Dat het echt goed heeft gedaan dit seizoen, toch zou je zeggen. Maar ja, uiteindelijk maak je pas de balans op na 34 wedstrijden. En RKC moet zich dus echt nog ernstig zorgen gaan maken. Die zorgen kunnen ze zelf wegnemen door 1 goal. Door 1 goal vanmiddag in deze wedstrijd tegen FC Twente. Want als RKC wint, dan is het klaar. Dan is het van alle zorgen gevrijwaard. En dan weet het dat het ook volgend seizoen uitkomt in de Eredivisie. Maar als het hier gelijk blijft, of als RKC nog zou verliezen, ja, dan weet de ploeg direct ook dat het er heel anders uitziet. Omdat hun laatste wedstrijd dus een uitwedstrijd is in de Kuip tegen Feyenoord. Nu wil ik niet zeggen dat Feyenoord heel makkelijk wedstrijden wint. Maar toch, op papier zou je zeggen, die is pittig. Balbezit nu voor RKC via invaller Bakari. Hij in de rust gekomen voor Gari. Speelt nu zo in, krijgt de bal terug. Bakari, dan kijken waar de vrijheid ligt. Nou, die ligt bij Paul Kwasten. De linksback Kwasten geeft mee. Aan de linkerkant bij Oosting. Oosting naar Kwasten. De combinatie is goed. Daar is Oosting, daar is de voorzet. En daar is de goal van RKC Waalwijk. Weer Silla So die je maakt in de 54ste minuut. En dat hele kleine plukje medewerker. Akkers. Wat hier wel zit in dit stadion, gaat helemaal uit zijn plaat. Want deze goal kan wel eens extreem belangrijk zijn voor RKC Waalwijk. En kijk ook eens hoe die goal wordt gevierd met de wisselspelers, met de staf. Wat een belangrijke goal van Silasso. Die in de 55ste minuut RKC op 2-1 zet. En als het zo blijft, is RKC verzekerd van lijfsbehoud in de Eredivisie. We hebben een doelpunt in Eindhoven. En daar zit een romantische scène aan vast. Oh, prachtig. Ja, zag je het? Sahavi maakt 4-0 in de 55ste minuut. Doet hij koppend op een voorzet van de linkerkant van het veld. Het is natuurlijk de geplaagde Sahavi. We kennen het verhaal allemaal. En vervolgens ging de camera na het doelpunt eerst naar Sahavi. En daarna naar zijn vrouw of zijn vriendin. Dat durf ik niet te zeggen. Maar die zagen we met de tranen in de ogen even klappen. Het is een prachtig beeld. Een prachtig moment. Sahavi scoort. Hij is terug bij PSV. PSV leidt met 4-0 tegen PEC. In de arena, Richard. Nee, we hebben een penalty in Emmen, jongens. Ja, we hebben een rode kaart in Amsterdam. Oh, nee. Ja, kan ik kort over zijn. Speler van Ajax krijgt direct rood van scheidsrechter Higgler. Kenneth Taylor, de invaller, vlak voor rust, ging er onbezuist hard in. Bij Post, de middenvelder, die ook nog wel eens kan uitdelen. En Taylor moet naar de kleedkamers. Hij heeft even gekeken op zijn scherm langs de kant. Nadat ook de VAR zich ermee heeft bemoeid. En Higgler vond het een directe rode kaart. Dus Ajax nu met 10 man tegen VVV. Misschien kan het dus nog in de tweede helft voor de Limburgers. Hé, hey, wat zien we daar? Bas Nijhuis geeft een strafschop. Weer op advies van de VAR. Emmen krijgt een strafschop na een hensbal van Van Hekken. Die zegt, wat kan ik daar nou aan doen, Bas Nijhuis? Het is een afstandsschot van Kavlan. Hij draait zich om, ja, om zich af te weren. Eigenlijk nou ja, een beetje bang voor de bal, wou ik bijna zeggen. Hij draait zich om en dan krijgt hij de bal tegen de arm. Uiteindelijk wordt het spel hervat. Krijgt Heerenveen een corner, maar dan wordt Nijhuis teruggefloten. Hij zegt Van de Graaf, ga maar eens kijken, want dit is een penalty. En Nijhuis moet concluderen dat het inderdaad een penalty is. Sergio Peña, hij neemt nu de aanloop en schiet Emmen op 2-0. Hij schiet hem in de kruising, onberispelijk raak. Emmen leidt met 2-0 tegen Heerenveen. En dan kunnen we met redelijke zekerheid gaan zeggen dat het gebeurd is voor VVV en ADO. Tenzij VVV in de arena nog iets gaat doen. Je weet maar nooit. Fortuna Vitesse, Ronald. Weer is hij daar. Zion Vlemming voor zijn elfde. Hij wordt op rechts weggestuurd door de man die ook al een assist gaf op de 1-0 van Rienstra. Mas Seuntjes. En dan legt hij hem voor zijn linker, zijn favoriete Lenke Vlemming. En dan passeert hij de ziedende pas via die echt loopt de balen. Ja, die is bezig aan zijn voorlaatste wedstrijd bij Vitesse als keeper. Die gaat natuurlijk naar Ajax. En krijgt de tweede van Zion Vlemming om zijn oren. Dus in de 54ste minuut is het nu Fortuna 3, Vitesse 2. En Fortuna heeft dus nog steeds playoff posities in zicht. Heracles, Feyenoord, Suze. Ja, Heracles kent een goede periode en dat het nog steeds 0-0 staat, dat heeft Heracles eigenlijk aan zichzelf te wijten, want het heeft een aantal goede kansen gekregen de afgelopen minuten. Loening naar een goede actie legde goed terug. Fadiga en De La Torre die probeerden het, maar Bijlo die stond twee keer goed in de weg en daarna nog bij een schot van Burgzorg weer Bijlo, dus die heel belangrijk is voor Feyenoord. En dus 0-0 nog steeds hier in Almelo, maar bij Richard is er wel wat gebeurd. Ajax komt op 2-0. Het is Sebastian Haller die hem maakt. En zo in de 57ste minuut ziet het er alleen nog maar slechter en slechter uit voor VVV. Een tweetal minuten na die directe rode kaart voor Taylor slaat Ajax dus met 10 man tegen de 11 van VVV toe. Een lange bal naar de rechterkant gaat via Neres naar Haller. Die neemt de bal aan. Er wordt zwak verdedigd door VVV. Swinkels met name. En dan prikt Haller de bal achter Kirschbaum. En zo staat Ajax na 57. Minuten met 10 man dus tegen VVV met 2-0 voor. VVV met een dubbele wissel, daarover straks meer. VVV zal alle risico's moeten nemen om dit nog om te buigen. Nog niet gescoord in Groningen. Groningen AZ, Nico. En dat na een kwartier in de tweede helft. AZ weet dat het een overwinning nodig heeft. Een gelijkspel is niet genoeg in de strijd om plek 2. Dan loopt het verschil met PSV op tot 3 punten. Maar het doelsaldo van PSV is inmiddels 12 doelpunten beter dan dat van AZ. Dus dan is PSV officieus zeker van de tweede plek. Maar AZ heeft dus nog een half uur om daar verandering in aan te brengen. Zojuist ook de eerste wissel bij de ploeg uit Alkmaar. Waar Boadou is ingevallen. Hij is Abou Ghlal komen aflossen als aanvaller van AZ. wedstrijd. En gaat hij dan het verschil maken in de slotfase van deze wedstrijd. Met nog een minuut of 30 te gaan. Dus hij gaat meteen het afjagen beginnen bij Sergio Pat. Die komt met de lange trap naar voren. Beste mogelijkheid van de tweede helft was nog voor FC Groningen. Op aangeven van El Hankouri was er de poging van El Messaoudi. Maar hij schoot net over het doel van Bizot. Anders had AZ nog op achterstand gestaan. Ook in deze wedstrijd die ze dus moeten winnen. Wie gaat het dan doen voor de ploeg uit Alkmaar? Nu aan de linkerkant van het veld. Dus daar balbezit. Weer terugspelen naar Martins Indy. Groningen staat weer goed georganiseerd zoals we dat kennen van de thuisploeg. En daar heeft AZ heel veel moeite mee om daar doorheen te komen. Dus kijken of dat nu gaat gebeuren aan de rechterkant van het veld. Als Mitchell zich meldt. Legt de bal in de voeten van Stengs. Die moet weer terugspelen naar Mitchell. AZ probeert de tempo op te schroeven. Koopmeiners gaat even onderuit. Kan de bal wel in de ploeg houden. Geeft hem dan mee aan Stengs. En die sleept er een ingooi uit door de bal via de voeten van Hintem over de zijlijn te werken. En dan gaat Koopmeiners gooien. Het gebeurt vlak voor de ogen van Pascal Jansen. De trainer die eerder dit seizoen debuteerde in de thuiswedstrijd tegen Groningen. De dag nadat Arne Slot was ontslagen bij AZ. Het was een vervelend debuut. Ze verloren. Twee man kregen rood bij AZ. Hij hoopt natuurlijk dat het vandaag allemaal beter gaat aflopen. Zodat hij volgende week nog kan strijden voor dat plekje in de voorronde van de Champions League via de tweede plaats. Maar dan moeten ze wel gaan winnen. Martins Indy legt die bal verder naar de linkerkant van het veld. Waar Carlson staat. Zoek je man maar eens op, zou je zeggen. Buitenom wil hij die bal voor gaan geven. Voorzet wordt geblokt in de verdediging van FC Groningen. En die poeieren de bal over de zijlijn. Ook Groningen heeft nog niet veel gecreëerd in deze wedstrijd. Het staat na een uur spelen 0-0 bij Groningen AZ. Sparta tegen Utrecht. Andy. Ja, niet verheffend om het zomaar te zeggen. Het staat nog altijd 0-0. Wel wat wissels nu. En misschien, kijk, als ik naar Sparta kijk, die staan dus gelijk met Heracles in aantal punten. 47 is het doelsaldo voor Sparta. En 6 doelpunten slechter voor Heracles. Dus een overwinning zou ze wel heel dicht bij de na-competitie brengen. Maar zover is het nog niet. Net nog een kans gezien voor Kerk. Die met wat mazzel, maar wel heel ver mocht komen. En bijna een doelpunt wist te maken. En nu die 3 dubbele wissel aan de kant van FC Utrecht. En 1 wissel bij Sparta Carrouche is gekomen voor Smeets. En 3 man, waaronder Dalmau en Gustafsson, zijn gekomen bij FC Utrecht. Hopelijk dat dat wat meer schwung in de wedstrijd geeft. Want het is niet echt heel erg verheffend allemaal om naar te kijken. 0-0 de stand. We hebben nog een half uur te gaan. RKC staat voor, maar dat is wel vaker gebeurd, Amman. En dan ging het vaak nog mis. Klopt, nu een half uur. Een heel belangrijk half uur voor RKC Waalwijk. Dat 2-1 leidt tegen FC Twente. Dat nu wel in de aanval is met Menig. En de combinatie, krijgt hij de bal dan terug? Nee, RKC kan uitverdedigen. Ja, ik denk dat het laatste half uur in deze wedstrijd toch vooral zal bestaan uit heel veel verdedigen. Want RKC zal deze 2-1 willen verdedigen. En dan is het klaar. Dan weten ze dat ze in de Eredivisie blijven. Ondanks het feit dat dan het verschil met Emmen 3 punten is. Dan zou je zeggen, nou, dat kan op de laatste speeldag nog wel worden rechtgezet. Het is alleen wel zo dat RKC een dusdanig veel beter doelsaldo heeft dan Emmen. Dat een onmogelijk verhaal wordt. Hoewel Emmen speelt bij VVV. En het is niet onmogelijk om daar met een nulletje of 13 te winnen, zou je zeggen. Maar heel moeilijk wordt dat wel. Dus zou je toch denken dat RKC er dan wel is. Maar goed, Twente heeft dus nog een half uur om hier een puntje vandaan te pikken. En dan kan het ook opeens heel snel weer heel anders voor RKC Waalwijk. Dat naar Feyenoord moet op de laatste speeldag. Eboué heeft de bal voor Twente. Gewisseld is er ook bij Twente. Daar is Doemits gekomen. Daar is Daan Rots gekomen. Van Leeuw en Markelo naar de kant gegaan. Ja, wat een eerste kwartier in de tweede helft. Met 3 goals. Heel veel gebeurt dus. En uiteindelijk de voorsprong voor RKC. Maar hier komt Twente met Danilo. Zwakke bal van Danilo. Die Brama niet bereikt. En zo kan RKC weer uitverdedigen. Ja, ze hebben wel de gunfactor RKC Waalwijk. Door dat goede spel. Door dat fijn verzorgde combinatiespel. Door die trainer ook, Fred Grim. Die toch met weinig middelen het heel goed heeft gedaan de afgelopen jaren. Het zou heel zuur zijn voor RKC Waalwijk. Als zij toch in deze laatste dagen van de Eredivisie toch nog op die 16e plaats zouden eindigen. Ja, we weten allemaal, als je in die play-offs terechtkomt, ja, dan weet helemaal niemand of je er levend uitkomt, want het kan heel snel fout gaan in die play-offs met al die eerste divisieclubs die azen op dat ene resterende plekje. Clubs als De Graafschap, clubs als NAC, Almere, NEC, Roda, ja, dat zijn er een hoop. En omdat ze ook nog maar over één wedstrijd gaan die play-off dit seizoen, ja, weet je eigenlijk nooit waar je eindigt als je erin stapt. Doemits heeft de bal voor Twente. We voetballen 63 minuten in het Mandenmakersstadion in Waalwijk. RKC leidt door 2 goals van Silasso met 2-1 tegen FC Twente. Emmen gaat lekker tegen Heerenveen, Jan Vincent. Want ze staan met 2-0 voor door twee benutte strafschoppen van Sergio Peña. En nu krijgen ze ook een hoekschop zo dadelijk. Heerenveen heeft gewoon niks in te brengen. Emmen heeft alle controle. Dus niks lijkt erop dat het hier vanmiddag nog misgaat voor de ploeg van Dick Lukien. En dan op de laatste speeldag tegen VVV proberen om ook nog die nacompetitie te ontlopen. Het zou een stunt van je welste zijn. Maar voorlopig zijn ze dus goed bezig. Sergio Peña, hij legt de bal neer in dat driehoekje bij de cornervlag. Komt hij met de aanloop, komt hij nu met zijn voorzet. Wordt er gekopt? Nee, door Araujo wil het wel. Maar de bal wordt weggekopt door de verdediging van Heerenveen. Bal bezit wel voor Emmen. Ben Moussa brengt hem opnieuw in naar De Leeuw. De Leeuw met de voorzet. Bal net niet bij Bakker. Die had hem voor het intikken, maar de bal is net te hard van De Leeuw. En daardoor gaat hij over de achterlijn en mag Heerenveen een doeltrap nemen. Voor Heerenveen is het nu na deze wedstrijd wel voor klaar. Maar we gaan even naar Almelo. Suze. Ja, daar heeft Feyenoord gescoord. Gökçü met een fijn schot van achterstand. 1-0 dus voor Feyenoord hier tegen Heracles. En dat mag toch wel bevrijdend genoemd worden. Feyenoord, de schrik sloeg net een beetje om het hart hier. Omdat Steven Berghuis het veld verliet. Leek geblesseerd. Kwam toen toch weer terug. En nu dus op 1-0 voorsprong in Almelo. En dat betekent dat Heracles dus nu moet gaan komen. En dat wordt nog een hele kluif. Want hun sterspeler, Rai Vloed, die moest het veld net wel geblesseerd verlaten. Dus die moeten nu gaan komen met een 0-1 voorsprong voor Feyenoord in Almelo. De topscorer van de Eredivisie gaat degraderen. En dat is voor het eerst in de historie, Richard. Ja, Giacoumakis nog altijd staat hij bovenaan in de Eredivisie. En dat zal ook zo blijven. Hij gaat inderdaad wel met VVV naar de Eerste Divisie. Zo lijkt het tenminste. Want 2-0 is hier nog altijd de tussenstand in de Amsterdam Arena. 64 minuten. Ajax voetbalt weer iets beter dan in het laatste half uur van de eerste helft. En VVV is eigenlijk niet of nauwelijks nog gevaarlijk geworden in de tweede helft. Dus het ziet er heel erg somber uit. Emmen voor Willem II voor VVV dus achter. Het is desastreus voor de ploeg van Jos Luhukay. Die waarschijnlijk ook volgend seizoen nog wel in de eerste divisie dan zeer waarschijnlijk ook bij VVV te bewonderen zal zijn. Het spel ligt even stil. Blessure bij Ekkelenkamp namens Ajax. Ajax dat nog altijd langs de zijlijn. Gravenberg, Tadic en ook Kluiber heeft warm lopen. VVV zojuist wel gewisseld. Het moet alles of niet spelen. Heeft nog minimaal 2 doelpunten nodig. Guus Hupperts is erbij gekomen. En ook Jafar Arias. Dat zijn allebei aanvallers. Simon Jan naar de kant en ook verdediger Lucas Smits. Natuurlijk zijn die 5 verdedigers ook losgelaten door VVV. Maar ja, ze staan wel voor achter met 2-0 tegen Ajax. Ajax dat met 10 man speelt, maar op het veld is daar eigenlijk niets van te zien. Heracles en Sparta azen om een plekje in de nacompetitie, de play-offs voor Europees voetbal. Maar vlak Fortuna niet uit, Ronald van Dam. Nee, en die staan met 3-2 voor. Al hebben ze hier eventjes toch wel even wat om op te letten. Want het was een gevaarlijke situatie van Vitesse. Steeds met Tanane die een linie is gezakt. Want Bruns is eruit. Dat betekent dat Tanane nu op het middenveld is gespeeld. En Broja, de clubtopscorer met 10 doelpunten, is gekomen om de aanval bij Vitesse te versterken. Want ja, Vitesse 5 punten voor op Feyenoord. Feyenoord voor een voorsprong. Kunnen natuurlijk nog die 4e plek eventueel kwijtraken. En Fortuna kijkt omhoog naar de 8e plek waar nu Sparta op staat. En Heracles daar ook nog 43 punten, 3 punten voor. Maar met deze 3-2 voorsprong en 3 punten erbij, je weet het niet. In ieder geval zijn ze echt goed begonnen aan die tweede helft. En hebben in Zion Vlemming, de man die het verschil maakt met 2 lekkere doelpunten. Al kun je bij de laatste wel zeggen dat daar Remco Pas weer geen reclame voor zichzelf maakte voor zijn transfer naar Ajax. Want die zag daar niet goed uit. Klein uitstapje naar het hockey. Kampong Bloemendaal, Krijn. Ja, wedstrijd met een geweldige intensiteit. Want het is echt peuken en heel hard werken. Bij de ploeg is dat het geval. Kampong op voorsprong nog steeds. Met nog een minuutje te gaan in het derde kwart. Grootste kansen waren voor Fuchs van dichtbij. Maar het was David Hart, de Ierse keeper. Een van de beste keepers van de wereld wordt hij genoemd. Misschien wel de beste. Hij met een goede redding stond op de goede plek. En aan de andere kant is het Maurits Visser. Die nog in de Olympische selectie zit van Max Caldas. Die hier vlakbij hem op de tribune zit. Die ook een goede actie had. Want hij was het die het Pepijn Luiks moeilijk maakte. En Luiks scoorde niet. En ik hoor dat er gescoord wordt, maar ik weet even niet waar. Nou, misschien, want we gaan naar Suze bij Feyenoord. Ja, er is een penalty voor Heracles. Daar wordt Azawi naar beneden getrokken. En die klaagt natuurlijk voluit. Krijgt dus ook een penalty van scheidsrechter Jeroen van Manschot. Maar er moet natuurlijk eventjes gecheckt worden of dat daadwerkelijk zo is. De vaste penaltynemer Rai Vloed, die is al naar de kant gegaan. Want die is geblesseerd geraakt na een verdedigende actie. Hamstringblessure, moest dus het veld verlaten. En dus staat Sinan Bakis daar nu klaar om die penalty te nemen. Is nog even niet duidelijk of hij doorgaat. Dus we wachten wachten nog eventjes af hier in Heracles. Ja, Feyenoord die had toch wel weer goede hoop natuurlijk op die directe plaatsing voor Europees voetbal. Met de voorsprong hier en de achterstand van Vitesse. Maar die penalty die gaat gewoon door. En dus gaat Bakis achter de bal staan. Feyenoord klaagt nog steeds. Gaat de 16 ook nog niet echt uit. Ver die blijft ook nog eventjes hangen. Bottegien die zegt, joh, dit was helemaal geen penalty. Maar hij moet toch die 16 uit. En dan gaat Bakis ervoor staan. Jeroen van Manschot die stuurt hem nu ook die 16 uit. Wegwezen. Heracles een penalty nu aanloop wordt genomen. En ja, er zit hierin heel goed ingeschoten in de linkeronderhoek. En dus is de stand hier 1-1 bij Heracles tegen Feyenoord. En dat wordt nog steeds doorgeklaagd tegen de scheidsrechter natuurlijk. Bottegien die blijft zeuren. Hij vindt het nog steeds onterecht, deze penalty. Maar duidelijk is dat het gewoon telt 1-1. En dat Bijlo dus de penalty niet kon houden. Maar we gaan eventjes naar Mark, want daar is ook een doelpunt gevallen. Ja, het is de eretreffer voor Pek Verrij mag hem maken. Maar het is weer tikkie terug. Nu van Ginkel in de midden, op het middenveld. Levert de bal zo in bij Verrij. Die is sneller dan Obispo en oog in oog met keeper Mvogo. Schuift hij de bal langs de keeper. En zo wordt het 4-1. Een doelpunt voor Pek in het Philipsstadion. 4-1 is de voorsprong nog altijd ruim voor PSV na 69 minuten. Nou, dat willen ze in Groningen ook wel. Een doelpunt, Nico. Zeker AZ, want die hebben een doelpunt nodig om in de race te blijven voor die tweede plaats in de Eredivisie. Maar het begint er somberder en somberder uit te zien. Het staat nog altijd 0-0 en AZ weet maar geen vuist te maken aanvallend. Ook niet na het inbrengen van Boadou. Wacht AZ nog altijd op de eerste doelpoging van de tweede helft. En die doelpoging heeft Groningen inmiddels wel gehad. Zojuist veel dreiging na een vrije schop aan de linkerkant van het veld. Er was een fraaie omhaal van El Messaoudi. Die zijn inzet nog van de lijn gehaald zag worden. In de naastel was er nog een poging. Ook die bal ging via een speler van AZ naast. Maar zo is het gevaar in de tweede helft dus van FC Groningen. En niet van AZ, de ploeg die het doelpunt zo hard nodig heeft. Bij Groningen is zojuist Strand Larsen in de ploeg gekomen. Nu gaat er ook bij AZ nog een keer gewisseld worden waar Efjen in de ploeg komt. Voor wat nog meer aanvallende stootkracht dan. Maar dat heeft AZ dus nodig in het laatste deel van deze wedstrijd. De tijd begint dus te dringen met nu Owen Wijndal die met de bal aan de voet de middenlijn kan oversteken. Maar ja, dan komt hij weer zo'n hele grote muur van Groningen spelers tegen. Moet hij de bal weer eventjes terugspelen naar de laatste lijn waar Klaas hier staat. Legt de bal naar de rechterkant van het veld. Svensson probeert de bal langs een tegenstander Elhan Kouri te spelen. Ook dat lukt niet. Dus moet Klaas die de bal halverwege de eigen helft weer ophalen. Terug naar Martins Indy. Die moet nog verder terug naar Bizot. En dat vindt Groningen allemaal best. Die hebben nog niks weggegeven in de tweede helft. En dat gaat op deze manier ook niet gebeuren. Als AZ de bal alleen maar achteruit speelt. Nu Wijndal weer. Kan weer de middenlijn oversteken. Moet dan weer terugspelen naar een van zijn ploeggenoten daar. Dat is Koopmeiners. Koopmeiners naar Martins Indy. Ook hij weer ter hoogte van de middenlijn. Maar ook hij ziet weer die wit-groene muur die daar staat opgesteld. Heel weinig beweging bij zijn ploeggenoten. Maar nu wel eventjes de mogelijkheid om die bal in de voeten te spelen van Gudmundsson naar Mitsjö. Zo schuift AZ langzaam maar zeker op. Koopmeiners met de voorzet. Komt hier dan die eerste mogelijkheid? Nee, want daar is het hoofd van Bart van Hintem. En die kopt de bal rustig terug naar Sergio Pat. Zo ontstaat er weer geen mogelijkheid voor AZ. En begint de tijd te dringen. 18 minuten nog om het doelpunt te maken. Maar voorlopig 0-0 in Groningen. RKC Twente, Arman. 2-1 RKC. Hij leidt nog altijd in de 72e minuut. Rust is wedergekeerd in deze wedstrijd. Na dat eerste kwartier van de tweede helft met 3 goals. En heel veel zaken die gebeurden. Maar vooralsnog is het daarna eigenlijk heel stil gebleven. Geen kansen, weinig dreiging voor de goalbalbezit voor Twente nu voor Smal. Wat wil Twente nog? Kan de ploeg zich echt nog motiveren om hier nog vol voor die gelijkmaker te gaan? Nou, misschien wel, want hier komt Seruki aan de linkerkant. Seruki legt de bal terug, maar Menig komt daar niet bij. RKC verdedigd geconcentreerd. Veel wissels gezien aan beide kanten. Adewoye gekomen bij RKC. Net als Augustijns voor Tahiri en Meulensteen. Ook Stokkers kwam in de ploeg voor een Gonge. Silasso lijkt de held van Waalwijk te worden met zijn 2 goals. Hij was ook al belangrijk in die vorige wedstrijd die RKC speelde. Die 3-3 tegen VVV. En nu dus die 2 goals. Die 2 goals die RKC misschien wel in de Eredivisie gaan houden. Natuurlijk werden ze gered het vorige seizoen door corona. Want zonder de uitbraak van het coronavirus had RKC natuurlijk al in de Eerste Divisie gespeeld. Dat was duidelijk. Maar ze werden gered omdat de competitie werd stilgelegd. En nu hebben ze die nieuwe kans aangegrepen en lijken ze dus verzekerd te zijn.